بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من الدرس تباروه سورة لمنه سورة التوبة هذه نور نمونه مشتا لتا سورة مخزيوي سورة الأذان ورتوي سورة الأذان او صورت منکلا مدمدما فاضحا مشردا مقشقشا مختلف نمونه دي په مفصلو کې د آخري صورت د دین وروسته صرف صورت النصر نازل شوه د نزول په اعتبار دا 113 دی او مصحف کې نه هم دی رب د دې صورت د مخ کې سره دا دی مخ کې تقسیم د انفال ذکر کو یعنی د مصارف او د غنیمت بیان شو پنځه دلته بیان د صدقات او کئ سره د بیان د مصارفونه مخ کې د ایفاء العهود ذکرو د وادي پر کینو دلته د نقض العهود ذکر دی د وادي ماته دو دارنګه مخ کې امر د قتال او دلته وی چا سره په قتال کې غو ذکر کین خلاصه د صورت دا صورت دو حصو ته تقسیم ده اوله حصہ د آیت 13 پوره ده په دې کې دوه بابونه دي اول باب تر اتشتم آیات پوره ده په دې کې بیان د مقاتلینو ده او امر د قتال له داوی سره څوک چې مؤمنانو سره جنگيږي او اقسام ذکر کړي دا مشرکانو سره د بیان د دفع د موانع د جهاد نه مشرکین په څلور قسم دي یو دي محاربین چې مسلمانانو سره جنگيږي د دې حکم د اړې سره جنگو کوي دویم دي معاهدین بعهد الموقت د دې سره لوس شوه دي عهد ور سره شوه دي مقرر وقت پوري دریم دي معاهدین بعهد غیر الموقت شراغیف وقت معلوم نده معاہدین دی نو دی سرا دی تا انتظار دی سلور میاشت تی قیدن سلق اللہ شهر الحرم سلورم مستاجرین دی مستامنین دی راغیف تفصیل بیارو سترازی دوی مئی سادا تر اخیر پوری دا فدیکم دو بابو ندیو دا آیت ننوے پوری دی فدیکی دا قسم سالس مقاتلین ذکر کئ دویم باب بیا تر اخیر د صورت ته پورې پدې کې درې اقسام د مؤمنانو ذکر کئ سابقین مسارعين متأخرین پدې صورت کې ګوره ابتدا کې بسم الله نشته ندی سو وجدا نو یو وجد دې دا چې دا صورت نازل شوې نه بغیر د بسم الله نه نو بسم الله پکې نازل شوې نه د نو دې وجنه دې کلي شوې نه دا یا دوی موجدان چې بسم الله اجتهادن ندلی کلی شوی ځکه دا الله پیغمبر نددی بارک سه حکم نو صادر شوی رستو صحابو کې اختلاف رالو چې دلته بسم الله ولیکو کوون لیکو اجتهادن اون شو لیکل ځکه وېدا جزء د سورت انفال نه دی مضمون او قصه د سورت انفال سره مشابه ده نو گویا کې دا داغي سورت یو جزء ده نو پمند صورت کې بسم الله څنګه ولیکو درې موجدا دا وای اصل کې بسم الله کې امان وی او دا صورت خود رفع د امان د بار د امان پکې پورته شوی دی ځکه دې کې اعلان د برات او د جنگ دی او په جنگ کې خو امان نه وي نو ځکه بسم الله ونری کلا او تفسیره المعانی وی سوال کړه چې د دینه په نور صورتونه سخت سخت دی په وعید کې لکه ویل للمطففین الهاكم التكاثر یعنی کہ بسم الله اشتدل طول نشتا راغین جواب داده چې امن په دوه قسم دی یو امن اوخروی دی بل دنیاوی دی پاغه صورتونو کې امن اوخروی پورته شوی او دی صورت کې امن دنیاوی چې هغه جنگ دی سلورم داده د عرب عادت دا چې دای وکله چا تخت لګلو د جنگ د پاره یاد برات د پاره نو بسم الله به نه لیکلا نو دی صورت کم اعلان د جنگ د کافر سره او اعلان د براءت ده نو د دی وجنه بسم الله نه د لیکلی شوی قارین چې کله دا صورت وای ابتداء کین دې وسوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم براءه من الله ورسوله د تبرک مبرک د پارم بسم الله نشتا علامہ شاطبی سے ذکر کړي وبهما تصلها او بدات براءه لتنزيلها بالسيف لست مبسملا کته د مخ کی صورت سره په وصللی او که ابتداء ته کې نتبا بسم الله نو ذکر تنزيلها بالسيف دا په قتال نازل شوی دا صورت ولا بد منها في ابتدائك سوره سواها وفي الاجزاء خير من تلا اغوی په ابتدا د هر صورت کې به بسم الله و سواها علاوه د سوره براءتنا وفي الاجزاء خير من تلا او په منځ کې اختیار د کوم بسم الله و یو کنه د سوراتونو دې تفصیل بیا د تجوید په کتابونو کې ده چدیزه کی بسم اللہ ویل سنگدی نویل سنگدی وجی سدی براءتم من اللہ ورسوله الی الذین عاہدتم من المشرکین مشرکانو کلچی وادما تکانو عیت اعلان دبراءت رالو براءتم من اللہ دا اعلان دبیزاری دے هذا براءتن یاقولو لهم براءتم من اللہ وائی دویتا اعلان د بیزاری د طرف د الله انا او رسولی هیو د طرف د پیغمبر د الله انا الی الذین دعا کسانو تعهدتم چتا سو ور سره لوز کړو من المشرکین ادم مشرکانو نام پدی ایت کی د مشرکانو دو ډلې ذکر کای محاربین او معاهدین بالعهود غیر الموقت فسيحوا في الارض 14 قولوا لهم ويدويتا غرزي فزمکه کې 14 سلور میاشتیم سلور میاشتونه مراد شوال ذلقعده او دارنګي ذوالحجة محرم امام زهري وای وعلموا شيئا انكم غير معجز الله جني تاسو عاجز کون کی اللہ لرام وان اللہ مخزی الکافرین و بشک اللہ رسوا کون کے دیں کافر لرام و اذعان من اللہ دادوے میں اعلان دے پزد فی سلید براعتنا او اعلان دے دا طرف دا اللہ انا و رسولی دا طرف دا پیغمبر دا اللہ انا الان ناسی دی طول قلق تام یوم الحج الاکبری بازی عوامو کدا مشهور ده چې د عرفی پرز بانه د جمعی رزوی عرفم داو د جمعی رزم دنو خلقو یکس کال خواجی اکبرو نو دین آغا نده مراد حج اکبر اصل کې عرب عمری ته حج اصغر وی او حج ته حج اکبر وی نو ار حج که ده جمعی پرز ده او که ده غیر جمعی پرز ده غیر ته حج اکبر وی یوم الحج الاکبریم پرز دعو عرفی ان اللہ بری ام من المشرکین تاچ بشک اللہ بیزار دے مشرکانون و رسولون او پیغمبر دا اللہ ہم تے بیزار دے دا پر رفی سر دے علی رضی اللہ عنو یو سڑینا واوری دل جغوی و رسولی ہی العیاض باللہ اللہ لقبل پیغمبر نم بیزار دے چدا غلطی تی واره دنو ابو الاسود دو علی ته وي چې خدای ته وګوره اهل قواعد تیار کړه نحوی نحوی قواعد تیار شول هغه کې د تجوید او د لغات ټول قواعد رااله قواعد وزن ای بیا ولي کل چې حرف فاعل بم مرفوعی او پورا تفصیل داږي ولي کل فَإِن تُبْتُمْ كَثِرَتْ تَاسُ تُوبُوا وَاسِي دِشْرِكْ نَانُ دَابَا غُرَيْ تَاسُ دَبَارَا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَتَاسُ وَاوَرِ دَيْنُ پُوشَي أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ مَخْكِ مُي غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَسَمْوَي نُ آل تَ پِ اعتبار د مکان سره او دل د پِ اعتبار د زمان سره نِي تَاسُ کمزوري کوونکی الله لرا او بشِر الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ او زیر ورکا آکسانو تا چه کفر کڑے بازعب دردناک سرام اللہ الذین آتم من المشرکین نا بل قسم د مشرکانو ذکر کوي چې اي سره معاهده شوی بعهد الموقت وقت معلوم نه د عهد نو مات کړي نو د حکمدار الا الذين هاتم مگر کافر چې تاسو ورسره وعده کړي من المشرکین نو مشرکانو نام ثم لم ينقصوكم شيئا دنا مراد بنو دمرا بنو کنانه دي بیا نقصان او کمې نه کړي تاو سر زربر ولم يظاهر عليكم احدا او امداد نه ذکر استاسو مقابله کې دی او تن فاتموا اليهم عدم نفور کوي دوی تعالو زد دوی دو کال ګورې لا مدتهم انتهاد نه تی دوی پورې ولم يظاهر عليكم معنا ولم يعاين ولا خلافكم ان الله يحب المتقين بشك الله من ساتد متقيان سرا متقی سوک دچ پدی وادی پابند دے اگر کدد کافر سر وادو لینا دا فَإِذَا سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کل چوزی تیرشی میاشت دا حرمت نجنگ کوئید مشرکان سرام بدی کراب بالحکم دے دا قسم اول او دا دویم دفارا چه میاشتی ده ارمت تیری شنو جنگ او قید ده مشرکان و سرا حیث وجدتموهم کمزگر تاسوهم میدوی اونی سیدوی لرا وحصروهم راگیر کئی بن کئی دوی لرا وقعودو لهم کی نیدوی تا کل مرصد پہر مرچکی پہر درکیم مرصد تفسیر قرطبیوی الموضع الذي یرقب فیه العدو چه باغی کی انتظار کی دشمن تا فا ان تابو کچر دای توبه وستا واقام الصلاه توبه د شرک او د کفر نه وستا کلمه د توحید وی او دلیل دا غی دا چې د توبه سچا دا چې واقام الصلاه پابندی او ک په موز وات زکات او ور کوي زکات نفخلوا سبیلهم کل او ک لار د زوی بس لار ورته بند وی مداستا سورون دی ان الله غفور رحیم بیشک الله غفور الرحیم دا ګور دا غایت د عمر رضی الله عنه په دې دلیل نیولیو چې مانعین د زکات سره جنگ وکړي فکدل توي واتو زکات زکات ورکی بیا ورته جنگ مکوي و ان احد من المشرکین استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله دا د قسم ثانی ذکر کین د دویم قسم او دارنگی د مستامینی نو ذکر یو کافر دے امنی واغست و راغل دے داری اسلام تا نو که یو تن من المشرکین د مشرکانو نا استجارا کا پنائی طلب کئی تانا دیتا مستامین وی فعجیر ہون طور تا بنائی ورکا حتی تردی اسما کلام اللہ چواری کلام دا اللہ کلام الله دا الله کلام قران کې څلور ځایا کلام الله راغله نه مراد دینا آیات القرآن دي تفسیر المانی وی کلام الله الآیات المشتمله على ما يدل على التوحید ونفي الشرك مراد ته هغه آیاتونه دي چې دلیل په توحید دی او په نفي د شرک نه ثم ابلغه مأمنا او بیا اورثوا دل راغزه د امن د تام دیده که مفسرینو ذکر کنی د خاتم توائی چدا لوی سخی تیر شوی پاربو کی د دل لور پا قید کر آغلی والا اللہ دا پیغمبر سرا دا اللہ پیغمبر روین زنا تپوس کولو من انتے تسوکی تینے چی تپوس کنو دی ورطا ہوئی زد خاتم توائی لوریم اللہ پیغمبر رو تے کم خاتم توائی اگر سخی چی دے ہوئی آو الله پیغمبر ورته هغه واځي په دنیا کې سخي او کنه نور مشتنو دا چپ شو یا وځه الله پیغمبر رضا استاد لار نه علاوه دنیا کې نور هم سخيان شته وګوره ما آزاده کې بیا د دین د دیر ورته پوس کړو عادي چې څنګه معاملې در سره دا الله پیغمبر وکا دی ورته وي زما حفاظت زما د پلار نه چغه خاتمه توایي دا غنم زیات کړو او بیا دی ایمان سبب دغه جوړ شو ذلك بأنهم قوم لا يعلمون دا پدی وجه چې دا یو قوم دی چې پویږي نه کافر نه پویږي کله کوئی د کافر او کل دومره دی او دومره الله وی لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله دا اوس دې ذکر د موانع اربعه کوي سره د جوابنا یره مونږ د سره څنګه جهاد کوما نه موجود دی امانه سد مشرکان زره خو زمونږه وعده د سره څنګه جهاد کو نو دلته جواب کوي دا غینا د دې په وادي سه اعتماد نشتا دی وعده ما ته یوال خلاف کوي علت د جنگ راځي کیف یکون للمشرکین څنګه بشي د پاره د مشرکان وعدن وعدا اولول عند الله وعند رسوله په حکم د الله کې او په حکم د پیغمبر کې الا الذين عاهدتم مگر مشرکان عاهدتم عند المسجد الحرام چې تاسو ورته لوز کړل په خوا د مسجد حرام کې اي في المسجد الحرام او في قرب المسجد الحرام فما استقاموا لكم نترتو جدين قائموا تاسو لرب دي وادي فاستقيموا لهم نتازم دين قائم شايف دي بشك الله من ساتين دا متقيان سرام كيف وئن يظهروا عليكم فدي كي صفات دا مشرکانو ذكر كي چه اغا اسباب دي دا جنگ سنگ رستو كي گئي تاسو ردي دا جهاد نا اي كيف يكون لهم عهد ترنگ بي دي دا پار وعدا وئن يظهروا عليكم او کچر تدی غالب شل فتا سبحانه لا ارقبو فیکم ندی لحاظ نکیستا سبارکی الا اندسل رحمی ولا زمباو ند عهد الا اندا قرابت قل ولیتوین یا الا امام مجاہد و عکرموی الا اند اللہ نید اللہ لحاظ بیانکین کچھ وسی دربان برش یردونکم بی افواہیم دا کافر خوشالی تاسو بتشخلو و تأبا قلوبهم انکار کئی درون ددویز تاسو دوستینا و اکثرهم فاسقون و دیر ددوینا فاسقان دین اشترو غرکنی دیدئی بی آیات اللہ پا بدلی دا آیاتنو دا اللہ کے سمنا قلیلا دنیا چی لگا دا فسودو عن سبیلی نبن شوی دیدئی دا اللہ دے سیلارن آیا خلق بن کری دین انہم سا اما کانو یعملون دی بدی آج دی کم عملون کئیم لا یرقبون فی مؤمنن اللہ و لازم مادل تا غست تکرار غن تخکاری جواب دا دا تکرار د تاسیس د پاره دی د تاکید د پاره نه ځکه مخکې خاص او د ځکه عام دی نو دا ذکر د عام دی بعد الخاص لا يرقبون فی مؤمن دی لحاظ داری نه کوي د مؤمن بارکه الا د خپل ولی ولازم ما او د عهد او دعانی او دا کسان هم المتجون هم دی د ذات نه تجاوز کوونکی فَإِن تَابُوكَ چَرْتَ دَئِ تُوبَ وِسْتَامُ وَعَقَامُ الصَّلَاةُ گورا صرف توبے بانے اکتفا ندت کریں ذکر چھ توبہ خوی و باطنی عمل لے دی پتہ بسنگ لے گی چھ توبہ استے چھ ظاہر کے دیموز کئی زکاة ورکیں وَعَقَامُ الصَّلَاةَ فَابَنْدِ كَئِ فَمُزُعَاتُ الزَّكَاةَ وَرْكَئِ زَكَاة فَإِقْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ نُدَارُونَ دِسْتَاسُ بَدِينِكِمْ لَكَ إِنَّمَا الْأُخُوَةُ أُخُوَةُ الدِّينِ لَا أُخُوَةُ النَّسَبَ أُخُوَةُ دِينِ دِي نَسَبْنَا ونفصل الآيات واضح طريقي سر بيانهم غاياتنا دفار داقوم شئي پوئي وإن كسو أيمانهم من بعد عهدهم فآيات کے دو توجيهاني دي كچر تا دنا كسو فائل يندين مراد اغماتون کی دو عدیشی مشرکان نبیائن پا معنا دے اس طرح دے نمانا تا دا وإن كسو أيمانهم جنگ ور سرزکو کئی چه دای ماتی کری دی وعدی ازن كسو أيمانهم من بعد یادی دای خپل لوزونا وعدی مات کری او کچرتا دن کسو فائل یعنی داغین مراد مشرکان چی چغی معاہدین دی بالعهد الموقت وعدی ند ما تکری نبیا ان شرطیه دی مانا دا دا کچرتا دغی معاہدینو مودا پورا کولو نمخ کے وعدا و عهد مات کلنو قتال ورسرو کئی وَإِنَّكَ سُوءَ أَيْمَانِهِمْ كَدَيْمَاتِ كَلَّ فَالْقَسَمُونَ عَامٍ بَعْدِ عَهْدِهِمْ فَصَدِّ عَهْدِ ذِينَا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ أَوْ دَيْعَيْب لَتَيْسْتَازُوا بَدِينِكِمْ تَاسُ دِين تَبَدْ گُورِي فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ نُو جَنْگِ گَيْدَ اِمَامَانُ ذُو كُفْر سَرَا مَشَرَانُ ذُو كُفْر سَرَا انهم دا ائمه دې په خلک اقتدا کوي نو نور گمراه کوي دې سره جنگو کوي انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون دې چې دې نشته دې دوی د بارا نشته قسمونه او وعده دې دوی د بارا لعلهم ينتهون دې بارا دې منشي دا د څه شي نه دا عیب لګولونه په دین ستاسو کې او دا مسئله بیا د ائمه په منځ کې اختلافي ده. بعض وایي د دې قسمونه چې اخري نه دي انعقاد راضي او بعض وایي ناراضي. لکه امام صاحب وایي د کافرو قسمونه د دېړو قسمونه نشته کو اخري شرعا. امام شافعي رحم الله وایي چې قسم شته د کدن ته وایي نه کسوې معنی هم نو ما قسم کول ماتي کی جرستو چاوه قسم څه شي سمشوی خوی کنن رست واغ بیا ماچ سمارد اختلاف دارا وی کچر دا یو کافر قسم اخوڑو اسلام اروڑو پس دا دینا چی قسم اخوڑو لیو نا قسم نا یو کافر قسم اخوڑو اخپل کفر کی او بیای رست و اسلام روڑو او بیا دې خانش څه ویلې نو آیا په دې باندې کفاره شتا او کنيشتا نو بني زم ما مونې فنيشتا او بني زم ما شافي شتا فقاتلوا ائمه الكفر الا تقاتلونا قوما مكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول حيات اصول نه جنگي گئی دای قوم سرا نكثوا ايمانهم چغی ماکنی دی خپل قسمونه او قصد کړی دی د شرلو د پیغمبر رسول حدیبیه کې هغه ماته کړی وا او هم بدعوکم اول مره او دای ابتدا کړی بتا سو اول مره تن پاول زل مراد ته ابتدا د مشرکانو دا د خزاع قبیله سره یاد بدر پرز اتخشونهم آتاسو یری گئی دوینا اتترکون قتالهم اتخشونهم تاسو دیت رجنگ زکنکو یری گئی تیف اللہ وحق وان تخشوه نو اللہ دیر حق دار دے چی تاسو تنو یری گئی ان کنتم مؤمنین کچرتی تاسو مؤمنان قاتلوهم جنگو کئی دوی سرا یعذبهم اللہ بعیدیکم عذاب ورکی اللہ دویت تاسو فلا سنون ویخزهم اللہ بدئیو شرمی ویلترکم علیہم او اللہ بمدد کستاسو ردیف مقابلکی ویشکی صدور قوم مؤمنین او یخیبکی اللہ بدئیوانی سنید قوم مؤمنانو ویذہب غیض قلوبهم ببزی اللہ حق غسید جنود مؤمنانو ویتوب اللہ علی من یشاء مهربانی بو کې الله پاو چا چې فوقې دې ایمان توفیق بور کی او الله علیم او حکیم دې رستو کې بیا ترغیب د قتال تا ام حسبتم تاسو کې الو ګمان کو یان فترکو دا چې تاسو په طریق دې شي بغیر د امتحان ما ولما يعلم الله الذين ترسل پوری سرګن کړي بني الله کسان جاءو منکم شي جهاد کړي تاسو نه ولم يتخذوا اغين دني ولې من دون الله ما سوا د الله نه ولا رسوله او ما سوا د پیغمبرنا ول المؤمنین او ما سوا د مؤمنانو ولی جهاب السوکرازدار دا د ولوج نه په معنا د دخول سره ولی جا وی بطانتا او صاحب سر تا پټ مرګره والله خبير بما تعملون والله خبردار ده باج تاسو کوم عملونه کوي ما کان للمشرکین ایامرو مساجد الله دا د مانع ثانی جواب ده دې سره یې رسنګ جنگ کو دای خو جمعهتون جوړای حدیثه کې جواب کړي چې د دې را جمعهتون جوړول او د عملونه برباد دي ما کان للمشرکین ما صح سامانانه د جګنی مشرکان جمعهتون جوړای نه جوړای خوې خدای نه دا قبلي گینه ما صح ندی مناسب او ندی سید مشرکان او ایامر مساجد الله دا چې دی اباد کی جمعتونه د الله شاهدین علی انفسهم بالکفر گواہی کون کی دی بخل و زانون دا کفر دا خبرون اے پتہ لیں کیا لکھ دی یو طرف تا کفر کئی بلقوا جمعہ جوڑی نصف ایدہ دی جی بکلت تواف کول دی گوئی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اللہ شریکن ہو لک تملک ہو ما ملک مشاہدین آل انفسین بالکفر یو قوا گواہی کئی بلقوا جمعہ جوڑی یا تفسیر حلمانی وی شاہدین آرام فتیم بالکفر دادے یقولون نحن کفارون لئی بخبلوی چی من کافیر استاذ خبر نمانون دو کسان برباد دی عملون ددوی وفی النار هم خالدون و پور کے بدی ہمیشی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ بشکا ابادی جماعتون دا اللہ ہر غصوک چی ایمان ساتی فا اللہ مانا دا افعال د خیر هر څوک نه کوي دا سره کوي چې عقیده درسته ده ایمان ته دی په الله او پر درسته نه واقام صلات او پابند کوي په مزور کوي زکات او نه ریږي مگر صرف د الله نه نظر دې چې د صفاتونو علا یکونو من المهتدين دی بشید الار مندون کو نا پر قران عجیب کتاب دی جمعه تم جوړ کړل دي زکات هم ور کوي نه کمل هم کوي بیا هم دانو چې بس دی پر سیدل وې زر دې چې دی بشي دیکھ در تداوی چھ خاتمے تا اعتبار دے کہ خاتمہ دے پر خیر رشون من المحتدین بشی حکا خاتمہ دے خراب وشون دا سجن فائدہ نور کئیم حضید ہے کہ وہی دے نہیں یریگی مگر صرف دا اللہ نبل چانہ نہیں یریگی مومنان خو کل کل تبعی رفائی رازی اکا مومنان دا ملائکو نہیں یری دلی موسیٰ علیہ السلام دا امسان تختی دلی راغی جواب دا دے چګورو یا رب دوه قسمه یو تعظیمی اختیاری ده یو غیر تعظیمی غیر اختیاری ده دلته اول مراد ده د تعظیمی اختیاری یره نه کوي مگر د الله نام اجعلتم سقایت الحاج دا جواب ده د مانع ثالث یره د حجانو توبم ور کوي دا غي خدمتونه کوي د سر څنګه جنگو کو نو جواب ده عملونه برباد دي کنه ایا ګرځوي تاسو او باور کول حاجانو تا و امارت المسجد الحرام او جوړول د جمعات عزت من مسجد حرام کمن پشان دا چا چیمان روړې فال او پر دې رستنه او jihad کوي فلاره د الله کې لا استون عند الله ندی برابر دا پنځ د الله پاجر او ثواب کې او الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته الذين امنوا وهاجروا هاګفانچی ایمان وروړه ده هجرت کړه ده jihad کړه ده فلا رضا الله کی بیا موالهم بلګولو د مالونو انفسهم پکړولو د ځانونو اعظم درجه تن دا ډېر لوی دی په درجه کې اند الله بنز الله واولائک هم الفائزون او دا خلق هم دی الفائزون حاصلون کی د مراد خپل کامیاب دی دری اوصاف ذکر بالمقابل دری بدلی یبشرهم ربهم برحمت من زیر ورکی دی تارف ددوی پر رحمت سر دقل طرفنا او پر زاون گئی سرا او پر جنتون سرا چدوی دی پاربوی دا جنتون و جنات لهم فیها چدی دی پارب پر دی جنتون کی نعیم نعمتون ای مقیم امیشا و دائمان خالدین فی آمیشہ بیدی پدی کیا بدا آمیشہ آمیشہ بیشک اللہ عندہو دی اللہ سرا عجر نظیم عجر دلوئے یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا آباکم دا جواب دے دمانع رابع یردی سرسنگ جنگو کداو جموخ پلوان دی او شریعت کے سل رحمی سات دل دیر خشے دے باقی جواب دا دے دا سی خلقو سر بائی کاٹ پکار دے سل رحمی اصل کی اغد دین دا اد بدنونو نه دا ځکه ان القرب قرب لدیان لا قرب لبدان یا ایو الذین آمنوا ایمان والهم لا تتخذوا آباءکم منی سیدا سخفل پلاران ابنای ور سره ذکر نکړ زامن ځکه هغه تابع دي نو په اغلب الاحوال کې هغه بس د پلار تابع وي نو ځکه ذکر نکړ تفسیر قرطبی وي وای اخوانکم خپلرون اولیاء دوستان ان استحب الكفر على الايمان که چرته دای خو خوی کفر په مقابله د ایمان کې ومن يتولهم ارغ تعجب دوستي سرونی ولده لرا ندا کسانم دیدی ظالمان اسرس تو آیت کیوئی گورا هر شئ بدا اللہ دا دین نا قربانه فولائی قوم الظالمون تفسیر قردگوئی اے هو مشرکن مثلهم دین دا دی پشان مشرک دے لئن من رضی بشرک فهو مشرکن ذکر سوک دی پشرک راضی شنو دے مشرک شوم قلو فرمائن کانا آباؤکم کچرتوی ستاسو پلاران او ستاسو زامن او ستاسو رونا او ستاسو بیبیانی و عشیرتو کم او قبیلی او تبرداری ستاسو او ستاسو مالونا اقترفتمو آجی تاسو کسب گلینی و تجارتن او ستاسو سوداگری او تجارت تخشونک سادا آجی تاسو یری گئی دا کوٹکی دو داغینا یره کزه مسله بیانوم نو بس دکان مې نه چلیږي و مساکن ترضونها او غدا سوګنی زیونه چې تاسو خو خوي دا ټول سيزونه احب الیکم کدا تاسو ته محبوب وی من الله و رسوله دا الله او پیغمبرنا و جهاد نو د جهاد نه فی سبیلی په لار د الله کې فتربصوا نو بیا انتظار کوي حتا یاتی الله بامره تر دې چې راتلو کې الله په خپل کار حتی آتی اللہ بی امری مراد جہاد دے یا فتح دا مکیہ بی امری مانا تفسیره المانی دام کرے بی عقوبتی سبحانہ پس ازا سرا دا اللہ دا طرفنا لکم عاجلا او آجلا تاسو دا پارا یا بزر راشی یا بس وقت بس راشی حسن بسری موی مراد تینا عذاب دے دا دی وجنہ دا چاسا دوستی با دا دی وجنہ نسات جدہ مقبل لے د دې وجنه به دوستي ساتي چې ده ما سره د دین مرګرتیا کوي فليتك ترضا والانام مريره وليتك ترضا والانام غضاب فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب ويرمان دې چې بس زما او د رب په منځ کې واسطه برابر ده اگر کټول خلق خفي الله ہدایت نہ کہیں قوم ظالم فاسقان و تام فاسقین چغه دغه مثلا منی بیمانه لقد نصركم الله في مواطن كثيره دغه تسلی او بشارت د مؤمنانو ته چې الله به امداد رولیږي ترغیب د جهاد ته رب ته مکه سره دا وجهاد فی سبیله سره متعلق دی اے مؤمنانو جهاد تلار شئ الله به فتح راولی او که تاسو پیغمبر یوازې پرې خودونو الله به یوازې مدد وکي بشک الله مدد کړي تاسو سره په مواطن کثیرتن پاغ زینو ډیرو کې بعض علما وغش مارلی دي اتیاو پورې مواطن دي و یوم حنین نو خاص کر را کوي جنگ حنین دا د مکه او د طائف په منځ کې اوځي دي د مکه نه لس میله کې راځي پروت دی و یوم حنین بعد کې رزه حنین مفسرینو دغه مواقع ذکر کړی او بیا د رزه حنین تفصیل هم کړی دی دا تخصیص د عبادت تعمیم پدې کې د بنو ثقیف او بنو حوازن به سیدل کئ سره دا سخت جنگجو قومو دا جنگ د فتح د مکه نرست په نهم کال شه مؤمنانو تعداد به کې 12000 او د کافرو 3000 دی ویره مونږ چې کوم مونږ چې کثرت د خپل اوس کوم ډیر زیات مؤمنانو په خپل کثرت باندې اعتماد وکړو بچ څنګه مقامو شول هغه بغشي شروع کړل دی ټول تخت د پیغمبر یوازې پاتې شو په سپینه کچره باندې سور او د 3000 لخر سره یوازې څوک جنگي دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ شورتا او وی وی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبرم دروغجن نیم چې میدان پریدم کنه می پیژنای نو زه زوی عبد المطلب او وی الله ما انت المستعان و الیک المشتكى و انت المستعان لا اله الا هو او بیا دشمن هغه ټول تعالی شکست ورکو اذ اعجبتكم کثرتكم کله چې تعجب کې چوری تاسو لر ډیر وای تاسو فلم تغنی عنکم شیئا نیس فائده در نک تاسو نا شیئا زربر وضاقت علیکم الارض بما رحبت او تنگشی و بتاسو ما نزم کثر در فراخوالی لدینا دا تنگی دل حسینو بلکی روحانی و قلبیو ثم وليتم مدبرين بعوا بشوي تاسو شاكون كي ثم انزل الله سكينته بیا الله را لګل او سکینته آرام خپل على رسولي بخل پیغمبر باندې وعلى المؤمنين او مؤمنان وانزل جنودا الله را لګل وی لخرې په حنين کې لم تروا جتا سنکت وعذب الذين كفروا الله عذاب ور کړوا کسانو چې کافر و ذلك جزاء الكافرين او دا سزا ده کافر دي بارک د غزوات د پیغمبر بارک یو کتاب ده منظومه لمون طلباو ته ویلې نو هغه غالبا ریکارډ به موجودی څومره غزوات چې پیغمبر کړی او دا هغه پوره تفصیل نو هغه مونږ دوره کوو پر جب کې نو که څوک وایي چې دا غزوات پوره واور مغه ریکارډ دی واوري نو د قران کریم او د احادیثو پر روشنایي کې چې څومره غزوات تا ترازی تا سره به تفصیل موجودی وضاقت علیکم الارض به وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك بامر رباني كري والله فضل دينا على من فاشا بان يشاء وجد الله خشي و ایمان توفيق ور كري والله غفور الرحيم يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس دلتا جواب دے او سوال دا مونږ دای سره څنګه جهاد وکړو او مونږ دای سره لین دین کوو نو زمونږ د تجارت معاملې به ختم شي بند وشي حدیث کې وایي د تجارت او د غریبۍ پروا مه کوي الله و تاسو مالدار کړي یا ای الذین آمنوا ایمان والو انما المشرکون نجس مشرکان پلید دي دلته سمرقندی غوسه شه او نجس قذر و رجس که بوختو کې مې درته معنا وکړم ریان بشه تازه غول دی جذبه کرا ولس تازه ګندګی ده انما المشركون نجس جمهور وای دینه مراد نجاست دا کی دی ده عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا وای اعیانهم نجس دایدا بدنونا دا پلیت کی پشان د سپو د خنزیرانو د دې وجنا چې دا بدنونه پلیت شول کنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وای تفسیر الهلمانی د ذکر کړي من تو اپه مشرکان چا چې مشرک سره لاس ملاو کلا سونه دی وینځي یا د سو کی فلا يقرب المسجد الحرام ان ندين ذيكي ذي مسجد حرام تا بعد عام هذا پس کال دوینه چدار پاتم کال مکفت حشوا پنهم کال دا اعلان شو پلسم کال دا الله پیغمبر بیا حج کو دین پس با حدیث بخاری کی راضی جلد اول کلا یحج بعد عام مشرکن دی کال نفس با مشرک حج نہ کہیں او دا غی تفصیل بیا د ابو بکر رضی الله عنه زمانہ کې وي چې لا توفن بالبيت بعد عام هذا مشرک ولا توفن بعدها عريانا نبس مشرک طواف کوي او نب بربن طوافونه کوي وان قفتم مائله ک تاسو یری گئی د فقیرینا فسوف یونیکم الله زرد چې مالدار به کی تاسو لرا الله من فضله نخبل فضلنا تفسیر قرطبی در رزق شپږ اسباب ذکر کړی دلته نو په آیت کې دلیل ده چې على ان تعلق القلب بالاسباب في الرزق جائز وليس ذلك بمناف التوكل وان كان الرزق مقدرا تفسیر قرطبی په آیت کې دلیل ده چې دا زړه د اسباب او د رزق سره به تړي چې رسنګ به باپې سي ګټم څنګه به دنیا جمع کوم دا سمنافی نه دي اگر کرے ذک اللہ علی کل اولی نوے ان اللہ علیم حکیم نو اسباب در ذک با استعمالے دی وجن خوردز دا یو کس بوجی پیدا کرے کنا بیشک اللہ علیم حکیم پوہ دے او خاوند حکمتنو دے یا ایو الذین آمنو قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر دازوی مئی صدق پدی کی فریق د مقاتلین او لاغی ذکر کین یهود دی سره د بیان د شپغو علتونو نا قاتل الذین لا یؤمنون او جنگی گئی دا کسانو تر چې ایمان نه ساتي په الله دا یو وجشوا ولا بالیوم الاخر نه فرض رستنه درې مولا یحرمون او حرام نه غنی عقیده د حرمت نه ساتي ما دا غسو حرم الله ورسولو چې حرام کړی دی الله پیغمبر د الله سلورم ولا يدينون دين الحق تابدارين كوي د دين حقا مدارك معنا كوي ولا يعتقدون دين الإسلام دا يقيد دا إسلام نساتين سلورم داشو من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق دا سلورم من الذين دادعا كسانون دي أوتوا الكتاب آتش ورکر شوه دا كتاب توراة وإنجيل حتى ترني أوتوا الجزية آتش دا يوركي جزية جنگ بور سره کوي چې جزیا او ټیکس ورکی عام یا دین پخپل لا سوم ساو نو حال دا چې وی دی ذلیل ید ذکر یو کدلتا دا علامه در دی د ذلت او در رسوایي چې پخپل لا بداس پاری دا جزیا چې دی در رسوایي په تولګي وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ویلو یهودو العیاذ باللہ ویوزیر علیہ السلام دا اللہ زویدیم نا وجوہات ذکر کئی دادی سر جنگولی کیوئی ذکر دیدا سے خبری کئی وقالت النصوارا ویلو نصوارا والمسیح ابن اللہ مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زویدیم مودودی پقبل تفسیر کری کری وی آلی کتاب و شرک نہ دیکھرے ذکر وی زبی حس شیدہ حلال دا نو دا سی دا سنت تے کلا توحید دے جو عزیر ابن اللہ او المسیح ابن اللہ سورة توبے نو کتلے ذالک قولهم بے فوائم داوینا ددوی دا پخلو ددوی یضاہئون قول الذین کفرو یو شانت کئی دیوینا دا کسانو سرچ کافرو من قبلو کفرو من قبلو چھئی کفر کرے من قبلو دمخ کے نام لدينا مقه مشرکان ویلو شل ملائکه بنات الله قاتلهم الله ان يفكون فلعنت ذي ذلرا الله كم بلغي اڑول شد حقنا يضاعون قول الذين كفروا قاتلهم الله ان يفكون قاتلهم الله مقصد بدی کی دئی تخیری کول دی الله دې په لعنت کی یا په دې کې اخبار دے الله دې په لعنت کړی دي اتخذوا دین ولدی احبار او مخبل مليان جمد حبر دا یا جمد حبر دا دا مثلث لفظ د حبر حبر حبر ابن مالک په مثلث الاعلام کې ذکر کړه دین ولدی خپل مليان وربان او مخبل پیران اربابا خدایا من دون الله ما سوا الله نام حبر تفسيره المعنوي والصحيح اطلاقه على العالم ذميا كان مسلما فقد كان يقال لابن عباس الحبر ده حبر اطلاق فهر عالم کی گدانت صرف یہود مولا والمسيح ابن مريم او مسيح ابن مريم عليه السلام ايم بغدادي تو ابن ولي وما امروا حالان کی حکم نو کله شوی دیتا الا ليعبد اله واحد مگر دا چې عبادت کی دی الہ او معبود یو لا اله الا هو نشته بل لا اله مگر دا غو الله وما امروا بالكتاب السابق فمخ کی کتاب کی دی ته حکم نو شوی مگر دته سبحانه باقی دې الله لرحم ما ذات نه شریکون چې ورته کوم شریکان جوړي یریدونا د اراده لري یطفئوا دا چې دای مړکی میټاو کی نور الله نور د الله بفواهم باقاویلهم الباطل پخپلو باطلو ویناګانو سرا نور الله تفسیره المانی وی حججه علی توحیده دا الله حجتنا په توحید باندې د میټاو الغوانی بفواهم پخپلو خلو باندې ويأبى الله إلا أن يتم نوره إنكار كي الله مگر دا چې پوره کی الله دارنا د خپل دین دا په معنا د لا یرید سره د معنا دا شو الله اراده نه لري مگر د دې خبرې چې پوره کی خپل رڼا د دین اگر که کافر دا خبره بده غني هو الذي ارسل رسوله ذا الله غزا د شراله کله د خپل پیغمبر پیدا ترا و دین الحق و دین حق سرا د دې لپاره چې غالب کی د لار اپ دینونو ټولو باندې وقت د نزول د عیسی علی السلام کی تفسیر حرمانی وای هغه وقت کی غالب کی یا په اعتبار د حجت او د دلیل سره غالب کی په ټولو دینونو ولو کر المشرکون اگر که مشرکان دا خبر بده غنی یا ای ولذین امنو د کی نور صفات ذکر کای او اسباب ذکر کای د پاره د قتال اے ایمان والو ان کثیر من الاحبار والرهبان ډیر من الاحبار د عالمانو نه باطل پرستونه تفسیر قرطبی احبار نه مراد دي مراد د دین اهلی کتاب دي وغيرهم من المسلمین وهو الصحيح نورم ته مراد دي والرهبان او ناکار پیران لا ياكلون اموال الناس بالباطل خوري مالون دخلوا بباطل الطريق ويصدون عن سبيل الله او خلق بندي دا الله د سيدارنا مالم قولو خلق بندي معمولا ذكنا ديو جن عبد الله بن مبارك رحمه الله بوي شي وحل فسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها دا دين خو تباشوي د دغي فرقو دلاس دچی غلط ملافق پیدا شوی دے غلط مشر دے ہے خرابی دین کی ان تین سے پیر جاہل مشرک ملک مولوی بھی دین سے ددی خلقو دلاس دین تباہ دے مالم لوٹی بنم لوٹی ملا القار رحم اللہ پا موضوعات کبیر کی ذکر کری جو بادشاہ دو کنتر سر لو بے کولے مولا نه تاسو کو چې څنګه چل جایز دي کنه دې سره لوبي کول یو لوبي کول دي دا صحیح نه دي یو اته ساتل دې نه تاسو ته نه لاړ شي ها هدايه لیکلی وي مستحب مستحب دي په مساجدو کې دا د مخکنا طریقه را روانه ده چې مستحب دي په مساجدو کې کدا شي زونه وساتل شي خبره پوه شئ کنه هدايه دی ویلي نو حاجی باندې لیکلی دې نه ته په متن کې ګور ها نو لوبی ور سره کولی نو مولا توی څنګه چل دا لوبی جایز دی کنا ور ته یاو حدیث کې راغلی چې د خو لوبو نه دغه لوبی دي زړې کون تر سره بادشاہي خوشاله لو بادشاہي ټوله رونی سه یو ذبح کوي یو ختمه کوي کما دي سره لوبی نه کولی نو دي ظالم بولی د دروغ په پیغمبر حدیث جوړول دا د مولا کار دی والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله او ها کسان یک نزون الزهبا چه غی جمع کئی سر زر و سپین زر ولا انفقونا فی سبیل اللہ کنز اغا خزانی طویلشی چلا ينفقو فی سبیل اللہ چلا اللہ پلا رکت لگو جنشی او که لگئی سنو بیا اغا کنز نده ولا ينفقونا فی سبیل اللہ نلگئی دینا پلا رد اللہ کیم فبشرهم بعذاب اليم ينفقون على تفسير قرطبي ضمير راجع ده فزه ہوتا فبشرهم بعذاب اليم نذير ورتور کا عذاب دردناک سرام زکوۃ دا سرزر چې کم دین ولا فزه او تب زمکی کی په زکات کی لکه سړی سره سره زر دی لکه سپین زر دی دا براجه مکه او دا مروجه چې کم نوټونه دی نو دا د سپینو زرو قائم مقام دی یا دا یو ينفقون ها زمير راځي دی یکنزونتا نغه مذکر ده نو مراد ته مکنوزه تند یا زکات تراجه ده یا ذهب تراجه ده یوم یحما علیها په کمرز باندې چې ګرمواله براوست شي په دې سرو سپینو زرو په اور د جهنم کې فتقوا بها جباهم فتقوا بها جباهم نو دا په اور کې دې شي په دې سره تندود دوی تا وجنوبهم اورخونو د دوی تا وظهورهم شاگانو د دوی تا دا درې اندامونه زکه خاص کل چې بخیل سره په وقت دلی دو د فقیر کې درې حالت وي کله تندې تریو کیا برمیلا سے تجور کی او کله څه شي هغه نه اړخ کی چې بس ګوره مرتنه او کله ته شا کی چې بس او به تختم دنه چې تمانه سو غواړې نو دې درې وزونو باندې بداغ زکه ورکی ورته به ویل کېږي هذا ما کنزتم لانفسکم دا خو هغه دی چې تاسو جمع کړو دپاره د خپلو نفسونو فذوقوا ما کنتم تکنزون نو سکیا چوي تاسو جمع کوونکی ان عده الشهور دا تتمد د دې دواړو بابونو په دې کې په مشرکان وغیره باندې رد ده ان عده الشهور عند الله اسنا بشک کشمیر د میاشتو په حکم او قانون د الله کې اسنا 12 شهر دولس میاشتې په کتاب الله په لوح محفوظ د الله کې یوم خلق السماوات والارض د کمر دنه چې الله پیدا کړی اسمانونه او زمکی منها اربعه حرم د دین سلور میاشتې د حرمت دی ذل قعده ذل حج محرم او رجب ذلك الدين القيم دا حساب د درست یا دا دین دے ثابت دے په دلائل او سرام فلا تظلموا فيهن انفسكم ظلم مکه وی په میاشتو کې بخپل ځانونو بکفرانهن اشکریم کوي حرمت د دې سلور و میاشتو جمهور وی منسوخ شوه ده جنگ کولو نو فلا تظلمو فی انان پوزکم وی منسوخ ده بعضی وی حرمت منسوخ نه ده نو مانا دا ده ظلم مکوی پا زانونو پا سبب ده گناهونو ظلم مکوی پا پدی میاشتو کی بقبلو زانونو او جنگی گئی ده مشرکانو سرا ٹول لکه څنګه چې دی جنگی کی تاو سرا ٹول او پوشی چه بیشک اللہ عالم تقیانو مرگرن ده انما النسيء زياده في الكفر نسی په معنا د تاخير در راضي بشکار واستقول د میاشت او د حرمت د خپل زهنا د نورم زیادت د په کفر کې دا د عربو طریقه وا چې دای ته بکله د جنگ ضرورت رالو نه دی به بس دایو میاش مرستو کده حرمت او زب په دې کې جنگ حکم د حرمت دی بل میاش الله وی دا نورم زیادت دی په کفر کې دای بکله په یو قوم باندې ورتل جنگ ور سره کول لوټ مار وی جوړ نو بیا به دغه هله کول یو دوالنو به الذین کفروا کمرا کول چې بده سره کسان چې کفر کړي یحلونه عامن حلال غنی دل ریو کال ويحرمونه عاما وحرام غني بل قال لي واطئ ودر پار چ پورا کی دی موافقت کی دی عده ما حرم الله شمیر دا هغه چې الله حرام کړي وي در پار چ پورا کی دی شمیر دا هغه چې الله حرام کړي وي فيحلوا ما حرم الله نو نتیجه سروزی دی حلال او غنل هغه چې حرام کړي والله زوین لهم سوء اعمالهم خائست کری شوی دیتا ناکانا مرن دیدوی و اللہ ادایت نکی قوم کافر تا یا ایو الذین آمنوا ما لکم دیدنا دیدنا تر آیت ننوے پوری بل ایسد دی صورت پھر یہ کدھ فریق سالس ذکر گئیں او تقریبا صدیوش پی تو نزیاد صفات دی بکی قبائح دی بکی او پدې کې اشاره د غزوې تبوک دا دا یو جنگ و چې الله پیغمبر په ګرمۍ کې لږ او کړو که څنګه جون جولای په نهم کال د هجرت باندې دا جنگ شو اکثر منافقان به کې پاتشي ځنې مؤمنان هم پاتشي خدای بیا توبه وستا په دې داوته کې ګرمۍ زیات او مسافت ډېر او میوي پخې شي وي جنگ سخت و تبوک د مدینه نه 900 کیلومتره کې ولري. ندی کې دا د منافقانو صفات قبیحه ذکر کړي. یا ایو الذین آمنوا ما لکم اے ایمان والو سشوی دی تاسو د پاره را قیل لکم کله چې ویل شي تاسو تاین فیرو اذغلی اذی فی سبیل الله فلا رد الله کی غزوه تبوک تھا افتاقلتم من الارض تاسو دران شی زمکه تا ارضیتم افتاقلتم دا معنا د دین واجب دنه پاسې دو نوا بس درونی پاسې نا ارضیتم بالحیات الدنیا تاسو خوشاله په ژوند دنیوی من الاخره په مقابله د اخرت کې نن د فائدې د ژوند د دنیا په مقابله د اخرت کې لا قليل مگر لګرام الا تنصروا الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما کچرتا تاسو لانړې د فرض جهاد د فارا نو عذاب بدر تدر کې الله عذاب اليما دردناک او په بدل کې برابرۍ الله یو قوم غیرکم الاوستا سنا ولا تضرونهم تضروه شیاطا سو ضرر او تکلیف نشي رسول دی الله تزر بر الله پاره زبان قدرت او طاقت والے الا تنصروه کتا سو مدد نه کوي د پیغمبر د الله نو فقد نصره الله الا تنصروه نو فقد نصر الله کتا سو مدد نه کوي نو الله بیشک الله مدد کړي د خپل پیغمبر اذ اخرجه الذين کله چې راشد له دې پیغمبر لرا کسانو کفرو چې کافرو ځان یې اسمهن دوی امود دوا غنام د الله پیغمبر ابو بکر رضی الله عنه سوی فما ظنک باثنين الله ثالثهما هغه دوا د څه ګمان دې چې درې مور سره الله دې نتن سروه کی لا تن سروه کی ضمیر پیغمبر تراجه یا ضمیر دین د الله تراجه دې کتا زو د الله د دین مدد نه کوي نو الله د خپل دین مدد غ سخت والا تو کم کړه هو ثانی اسنین هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا والثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذا صاعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البریه لم يعدل به رجلا دی پغار کیو دا اللہ پیغمبر سرد ابو بکر رضی اللہ عنہ نا نواقع حجرت تا اشارہ دا غار سور کیو یو غرو باغی کی غارو دی ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمائل حیر اللہ پیغمبر بس کدی منگا او کتو لاندے او کتو نمگور تسرگن چود اللہ پیغمبر او خاند وی فما ظنو کب اثنین اللہ و سالسو ہما اذ یقول لصاحبی کلی چویلی اخفل منگری تالا تحزن تغم جنی گما و خفکی گما ان الله معنا بشک الله زمونږ سره دی دا یو دلیل دی او نس صریح دی په صحابیت د ابوبکر رضی الله عنه ابوبکر رضی الله عنه دا الله د پیغمبر صحابي او تفسیر قرطبي ذکر کړي او دا هغه د صحابیت نه انکار کول دا د قران نه انکار دی دا قران نه انکار کول کفر دی تفسیر قرطبي من انکر ان یکون عمر و عثمان او احدا من الصحابه صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم فهو كذاب مبتدع چا کوي عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه یا نور صحابه د الله پیغمبر صحابه نو دې دروغجن دې مبتدع دې ومن انکر ان يكون ابو بکر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم فهو كافر او چا کوي د ابو بکر رضی الله عنه د صحابیت نه انکار وکونو کافر دې لانه رد نص القران ذکر دخو په قران رد کو د قران نص رد کو بل مرګری ته ویلو لا تاسو ته غفکی جما الله زموږ سره ده بن نصر ور رعایا اے ابو بکر رضی الله عنه بس خفاو روافض او شیعان وې ده یاره دله د دې وجنه خفاو او جړلې تفسیر قرطبی وی قالت الاماميه شیعان وې قبحها الله الله دې دې تباہ او برباد کی. و اذا حزن او خفقان دا ابو بکر رضی الله عنه دا او چې دې یریدو. تفسیر قرطبی دا غینه مختلف جوابونه کړی دي. اصل کې وای هغه یریدو په پیغمبر باندې د کافرونو نه یریدو خوفا علی النبی صلی الله علیه وسلم ان یصل الیه ضرر چې د تاسو ضرر نه رسی. لا تحزن ان الله معنا لازم سره دې پانزل الله سکینته علی نور علی گره والله سکینته داډګیرنا خپل سکینا علیه په پیغمبر باندې یا په صاحب د پیغمبر و ایده مضبوط کړه والله غلرا بجنود لم تروا بدا ذلک کرو جتا سن کتل غلرام وجعل کلمه الذين غرذوا والله خبر دا کسانو چې کافر او سفلا لاندې وکلمۃ الله هی الاولیاء دین د الله هغه اوچت دی اوچت به جمله اسمیه ذکر کا والله عزیز حکیم الله زور اور دې خوند حکمتونو دې انفروا خفافا وثقالا په دې کې بیا امر دې بالقتال مع الترغیب اوزئی کسپکیئی کدرانئیئی خفاپ و ثقالا مانا دادا که پیدل یئی او کسواریئی یا کزوانانیئی که بڑاگانیئی که مالدارئیئی که غریبانانیئی که اولاد والیئی که بی اولادئیئی و جائی دو جنگی گئی جیاز کئی بی اموالکم و انفسکم فمالونو بنفسون استاسو فی زبی اللہ فلا رضا اللہ کی ذالکم خیر لکم دا بہتر دی تاسو دفارائیں کن تم تعلمون کتاسو پوئے گئی لو کانا عرضا قریبا کچرتوی سامان نیز دی. اے بس جنگ کی دارک پتو لگی دا منافق تا چھ اس خو بس ما ته پدې کې ګټه دا او سامان نږدې مقصد دا دی بس جنگ بلا شروع نه جردې دا سامانونه به موږ ته غنیمت کې ملاوي و سفرا قاصدا او سفر دې نږدې درمیانا. ابن کثیر معنا کړي قریبا لتضعوک نقام قاد منافقان ستا تابعداري کوي بیا در پسې رواني ولکن بعدت لهم الشقا لیکن لري شوه دې پدې باندې الشقا سفر کول شام تا مغزوې تبوک ته ځکه نه دي سفر ډېر لري او زر دې چې دې په قسمونو غري په الله لويست تعانا کچرته زمونږ او تو طاقت وی لخرجنا اما كنون به تاسو سره وته یهلیکون ان بو سوم دې تباقي خپل ځانونا تبا هو سیم دي په دې خبر نو رمضان تبا کوي والله يعلم انهم لكاذبون الله په دې چې بهشکه دې درو جن دي. عفا الله عنک ویسوک کده پیغمبر شان معلومین دی آیت تریو گوری گوره د معافی اعلان اول کئی ملامت یا رستو دا خبر پا مانا دے انشاء دے خوخ خبر دا دا چدا خبر دے دمخ کن اللہ معافی کڑی دا حبیب تاتا لما اذنت لهم تاول اجازتو کو دے منافقانو تا عف الله عن كلماتهم تلهم تعالی پیغمبر چې کله اعلان د جهاد او تبوک د بارا نو سم منافقان را لو اجازه ته غوښتو درنه پیش کول کورونه مخالفي دا سي خاص خاص درنه پیش کول تعالی پیغمبر عالم الغیب نو اجازه ته ورته ور کوئی سید مزای الله دا آیت رولې غلو مفسرین وې تعالی پیغمبر باندې ملامت یا د خو یو نرم لهجه کې عف الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قاولی دیت اجازت ورکو تردی چی سرگن شوی تاتا کسان صدقو چی آغی رشتینی دی پیمان کی وتعلم الكاذبین او تا پی جندلوی دروجن. لا يستاذنک الذين اجازت مغواړي د تانا په بارد اناس ته کې د غزانا هغه کسان یؤمنون بالله ایمان ساتي په الله او برز رستنه علاج دی جهاد کی په مالونو په نفسونو الله په دې په متقینو. انما يستاذنک الذين اوس ګوره دې ځای کې وای تانه مؤمنان اجازه نه غواړي چې څوک مؤمن دونه غي اجازه نه غواړي بلکې تاسو کې اجازه غواړي هغه به مؤمن نه وي او په صورت نور کې راځي چې مؤمن وي نو هغه به اجازه غواړي عدل ته وي چې مؤمن دنه اجازه بنو غواړي جواب دا غي نه داده تعرض نشتا ځکه دلته خصوص د واقع د غزوه تبوک کې اول د عامه قاعده کلیه ده نو لا یستاذن کا فی هذا الوقع خاصتا او اغذ کی عموم ده انما یستاذن کالذین بشک اجازه غواړي تان پناست کی ممن لا عذر له الذين لا يؤمنون بالله اکفان چی ایمان نتا دی با الله او برز رست نهي ورطابت قلوبهم وشكر ده زنو دلوی فهم ندی فی ریبهم یترددون پخبل شک حیران و پریشان دی ولو ارادوا الخروج دو صفتون پا دیکی ذکر کئیم تی اراده نده لرل دوتو تی تیاره نده کرده ده جهاد دفارا کچرتا اراده لرل ده منافقانو الخروج ده مخکنا د جهاد د بار د وتول عدو له عدا مخامغه تیارې به کړو د بار تیارې ولکن کری اللهم بعثهم لیکن الله بس غنی لري را پورته کې دل دوی جهاد تھا فثبتهم ندی فثبتهم معنا دا ندی د دین رستو کړی دي وقيل اقعدوا مع القائدين ولشيون منافقان تا كيني سرد ناستنا نقيل قائل سوك ده سو کوئی اللہ ویلیو ندادی تا پتور د زجر و توبیح و تحکم سرا کینی ده ناستو سرا دا اللہ ده طرف ندی تا سی ویلشیو ذکر دل پہ سوال دے چھے اللہ ویلی نو بیا خو اجازت شکنا چھے اللہ ورطوئی کینا نو کیری بانا چھے وقیل قدو مع القاعدین نو دیزے کی منگا جوابو کو چھے اللہ ویلی دی خو پتور دا زجر او دا توبیق او دا تحکم سرا ورطوئی کینای سرا دا ناس سنا لو خرجو بینکم مازادوکم الا قبالا خوی شکر و باسی چھے در سرو تینے دی کچرتا د یو ته په تاسو کې دا منافقان نو به زیات کړي په تاسو کې الا حوالا مگر نورم فساد او شر یا نورم غدر او مکرونا دا د خیر خلق خونه ده خبالن معنا دا نورم زیاتول د فساد ولا اوضعوا خلالکم موقام غادیبا منډي وهي وهلوي فمن تاسو کې د پاره د فساد چولو یبغونکم الفتنہ دی لٹوی تاسو د بار فتنہ وفیکم سماعون لهم اے باغین بینکم الفتنہ پدا سے حال کے چلے ٹون کی اس تاسو پما بین کے د فتنہ او د فساد اس دل تک یہ سوال لچے اللہ تا معلوم ہو چی دی پا جہاد کی قوت تلندادا کارنامے بکی نو بیائی ور تول حکم کولو چی جہاد توزے داغی جواب داوے چی اللہ تا پتو چی دی دغا دغا کارنامے بکی خو بیائی ور تر جہاد حکم زکا کولو لئلزام الحجت علیہم ولئظہار النفاقی چی حجت پی قائم کی منافقت سرگن کیم وفيكم سماعون لهم وبتازو کی تازو بلغ کر کے دے منافقان و پار جاسوسان دی جاسوسان دی داغوی دو پارا کافر و تخبر رسی عیون یسمعون لهم الاخبار تازو خبرون آئی توڑی یا تابدار دی دے کافر و دو پارا سماعون لهم دو مانا والله علیم بالظالمین او اللہ پو ادب ظالمانو لقد ابتغوا الفتنه فتنین مراد تشه دی تفسیری مظهری وی مخالفت امر الرسول وترک الجهاد مخالفت پیغمبر او ترک د جهاد لقد ابتغوا الفتنه بشک لټول و دی منافقانو فتنه من قبل مکی دراتلو استانا وقلبوا لك الامور او دی لټول و تاد پارا الامور کارونا مختلف مکرونه حتى وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وترد جراغ له حق وظهر امر الله وهم كارهون جاء الحق مراد شده الفتح والنصر مدد راغ له فتح راغ له وظهر امر الله وغالب شوه ده دين ده الله امر الله مراد دين ده الله ده وهم كارهون وحال ده ده شده يوبد گنون کی ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا دي کې دوه صفاتونه نور د منافقانو ذکر کړي او بعض له منافقانو هغه سوق دي یقول جوای ائذن لي ما ته اجازه تو کا د ناس ته چې تبوک تلار نشم ولا تفتني ما په فتنه کې ما جواب من مراد منافقان دي او هغه منافق دي چې هغه نومو جد ابن قیس دید اللہ پیغمبر ترالو وی تاسو تا معلوم دا چی زمان مزاج صحیح نده ذکر زمان مزاج کی عشق دا زنانو ده اوزو عاشقیم پو زنانو بانے دیر نو اسی نچی دا روم زنانو گورمو جتا فتنہ کی واقع نشم نو ما تا ایجاز ظالمانو ما تا ایجازت راکا چی بزکی نمو جہاد تلار نشم دویم داده وای زما مزاج نرم ده بدن می نازک ده گرمی زیات ده نو ټینګې ده نشم نو ته نه چې ته بیمار نشم تب او ساړه را باندې را نشي نو ولا دفتنی ما په فتنه کې ما جوا په تکلیف کې به ما جوا الا خبردار فی الفتنه سقطو په فتنه کې دای ګرځېدلې دي وقعو فی الاسم والمعصیه فتنین مراد تشید نفاق دے دارنگی فتنین مراد تشید مخالفت الرسول لے ترک الجہاد لے درین فتنین مراد فتنہ دا عشق دا زنانہ اتنا ایک غطب پریوتے ہوئے وَإِنَّ جَهَنَّمَا وَبِشَكَ جَهَنَّمْ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ قَامُ غَيَاتَكُ اُنْكَ لِفَ كَافِرُ اِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ كُورَسِگِ تَاسْتَا تَاسُ و یرو گو رب بیارو گرزی خفی و یون تصیب کا مصیبتن او کورسی گی تاتا سا مصیبت و اینا منافقان قد اخذنا امرنا بیشک عمل کرو منگ پخپل رایا من قبل ددین مخی و یرو منگ پویدو کنا چدا زید خطری دے زکا خمونگا وردانگل ندلتا و یتولو وهم فرحون و اوڑی ساد مجلسنا وهم فرحون او دای خوشاله وی بخل رایا وانه قد اخذنا امرنا معنا وقد عملنا على تدبيرنا من بخل تدبير ملوكو یا قد اخذنا امرنا اغستد مونگا خپل سامانونه د مخ کنا مون ته پته و مون ز ککړه غوند کړي وا چې کار به خراب ویږي ها قولوا فرما لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وایا دې منافقانو تارګزو بنرسيږي مونږ ته مگر آ تکلیف شي الله علی کله دې مونږ ته د نبراس په حاشیه لیکلی یو ځل امام احمد ابن حنبل رحم الله ته بادشاه سزا ورکولا یو سړی وي وای د کوړی आवाज راتلو او ما وکتل چې امام احمد ابن حنبل رحم الله ته سزا ملاويږي او هغه دا آیت وی لن یصيبنا الا ما كتب الله لنا نرسیگی مونتا مگر اغا مصیبت هرگزو بنرسیگی مونتا مگر آجی لکلی دی اللہ مونتا پارا بتقدیر کیم حدیث دی بخاری جلد ثانی کی مرازی اتلومنی العامر کتب اللہ علی اللہ یوشی لکلی دی نعاو پر صدیقہ مخار آجی هو مولانا دا اللہ مولا او دوز مونږ دی وعلى الله فليتوكل المؤمنون او بده الله توکل دی هو کې مؤمنان قل فرمایا هل تربصون بنا الا احد الحسنيين تاسو انتظار نکوي زمون بارکه مگر د یو د دوو خاصتو خبرو یا فتح دا یا شهادت دې نو په دواړو کې زمونږه ګټه ده لاندې باندې زمونږه ګټه ده که فتح ملاو شو هم پا گٹا کیو که شهادت ملاو شو هم پا جنت کیو ونحن نتربص بكم. حدیث دی ترمیزی کی امراضی آئیت رضی اللہ عنہ فرمائی مومن تیسے و تکلیف نرسی مگر اللہ فاغیبانی دیتا اجر ورکی گناہ انہیں معاف کے ونحن نتربص بكم گے انتظار کو پتا سبانے یزیبکم اللہ دا چی ابرسی اللہ تاوستا بیعذاب انفاظاب سر من عندی دخفل طرف ناو بیعیدین آیا زمین پلا سنو فتربصون انتظار کوي ان ماكم متربصون بشک موږ د تاسو سره د انتظار کوونکو نه یو. قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم. دې کې دوه صفاتونه نور ذکر کوي دای او دا د تاسو شماري نو دا تقریبا دریشتم تر ورسېد هغه قبیح صفاتونه یاد دینه د منځ منځ کې کوم صفاتونه وښتو پورې دریشتو پورې ورسېد. قل انفقوا طوعا ويا ذي منافقان فمال لغوي كپ خوشالي وي او كپ خفغان وي لن يتقبل منكم هرگز قبل دين شيدا مال تاسونا اتم درنا قبري غنا طوعا او كرها فخو خسرا او بناخو خسرا يا طوعا بغير د زورنا او كرها او بزور سرا قبلي يسمنا انکم بشک تاسو کنتم قوم فاسقین ای تاسو یو قوم نافرمان وما منعهم من تقبل منهم نفقاتهم ندی من کړی دوی لرا دا چې قبول شي د دوی ناخراتونه د دوی دا مال ولن قبلیږي الا انهم کفروا بالله دا ځکه چې دوی انکار کړي مگر دا چې دوی انکار کړي د الله نه او به رسول او د حقانیت د پیغمبر د الله نه ولا یاتون الصلاه او دوی ناراضی مست الا وهم کسالا مگر دا چې وی دوی ناراض تا ولا ينفقون الا وهم كارهون او دوی نه لګي مال مگر دوی بد ګڼون کی وی او مؤمن خپل خوشاله زر مال لګي. مخکې وی انفقوا طوعا او کرها کپ خوشاله لګوي او کپ نه خوشاله لګوي او دلته وی دوی انفاق نه کوي مگر په بدی طریقې سره بدی ګڼي الته وی کپ خوشاله لګي او کپ خفګان لګي. نو جواب دا ده طوعا دا وصف هغه دې کې زیات کړل دي علا سبیل الفرضیه بالفرض تقدیر که ته خوشاله اگر چې ستا خپل حالت د افغان ده په مال لګولو کې خو که بالفرض تقدیر ته خوشاله فلا توجب کام معلوم او اولادهم نتاجب کې روانه چي تعالی رحم مخاطبه مالونه د منافقان او اولاد د دوی بشکه اراده لري الله دیده پارا چه عذاب اور کی دوی تا پس اپ دنی مالا و اولاد پجون دنیاوی کی و تزحق آنفسهم او پس اختی سر بوزی روحون ددوی دیر مال دا سوک دا اخیرت دا عذاب نبچکو لنشی و هم کافرون حال دادی چوی بدی کافر. زحوق ستویل کی گی تزحق الخروجو بسعوبت پس اختی سر وطل و یحلفون باللہ انہم لمنکم قسمونا خوری دا منافقان چې بشک مونږ تاسو مرګریو تاسو په ډله کېو درو قسمونه خوري و ما هم منکم اعلان کې د تاسو نه ندي نو چې تاسو نه ندي دا قسمونه ولي خوري ولکنهم قوم يفرقون دا یو قوم دی یریدونکه پندای شیخ بوی معنا کولا یہ قوم ہے ڈرپوک انتہائی یریدونکی. قران بالکل د منافق حقیقت کار کړه ده ها جامع خلق پښتو کوي جامع تیس دي ها نو د منافق پورا حقیقت چې معلومه نو سورته توبه وګورا ومنهم من يلمزك في الصدقات اذن بريدي ها او ځنه ده د منافقانو هغه سوق دي چې عیب لګي په تاب تقسیم د زکاتونو د خیراتونو کې دا منافقان د مؤمنانو د چندو پورې خان دي. عیبونه لګی په تاوانه د حنین غنیمتونه هغه تقسیمې دل نو دا یو منافق او د شانه یې بولګولو فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. پیغمبر الزام لګولو ف فاینو تو من ارزو کو ور کړی شي دای تر دې خیراتونو صدقاتونو خوشاله وی هو و ان لم یوطو من او کړی تو ور نکړی شي من ها د دین ایضاو میسوتون ناس ابي دی غسوی مطول کې تش غمن هوګان دي چا مطول ویل لږ څه کړي ها کچانه دی ویل مطول کتاب نو هغه کې اکثر خلک چې من هوګانو دورس نه بس د دې پر ډېر دي او دا د قران غمن هوګان دي ومنهم ومنهم ومنهم وان لم یوطوا من اعذاهم يسخطون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله طالبان ورته من هوګان وي غدا منهم منهم ال تدې من هوګانو کې لګیایو ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله كثرت ودا منافقان چې خوشاله شوی باغبانې چې ورکړي دی تعالی حقیقتا نو پیغمبر په اعتبار د هدیه او د تقسیم سره وقالو دی ویل حسبنا الله وكافر من تعالی سيوتين الله من فضله زرد چرابه کې من تعالی د خپل فضل الله پیغمبر د الله ان الى الله راغبون موږ دی الله ته من ساتون کیو مذاب سمره خوا به تر خبره با انما الصدقات للفقراء والمساكين اور پیغمبر د بلی مخ کی ایت کې نسبت شوی د عامه تحت الاسباب شوی چې هغه د دې تقسیمون کړي حدیث کرا دي انما انا قاسم والله يعطي الله زخه تقسیمون کې اصل کې ورک رخ والله کریم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم او بیان د مصارف د غنیمت او د زکات ذکر کین رد به منافقان داوی چې پیغمبر چې کم تقسیم د غنیمت کین او په مصارف به کوي تا ته وایې نه چې جیب ډکول ته ما ته جیب ډک نکو منافق اعتراض کوي چې کله مؤمنانو ته ملاوي شي د یو غره مونږ ته رانه کلته مصرف نه وکنه ستاسو کیسنه وځه کې درن کل پدی اتو مصارفو کې تراشه نو بیا بتا ته ملاوي ګو کدي کتنی نو بیا ودرته نو ملاوي غو نه اعتراض لکه انما الصدقات للفقراء والمساكين بشکا صدقات واجبہ للفقراء دا د پاره د غریبانو دي والمساکین دا پاره د مسکینانو والعاملین علیها او دا پاره د راغوندونکو د زکات والمؤلفۃ قلوبهم اورغسو چې خوشاله دي شي زړونه دا وي په دیوانه والمؤلفۃ قلوبهم اگر خلق چې خوشاله لې شي زونه دا وی یا مایل کول شي اسلام طرف ته په دې باندې زونه دا وی دا هغه نوی مسلمانانو یا دا کافرو چې اسلام کې وردن نشي یو کافر د اسلام کې راتن نشو زمونږه د فقہی کتابونو دا لیکلي چې دای ته دم څور کړې شي چې اسلام کې مضبوط شي قوم حققین علما کرام وي چې زکات مال کافر څور کول درست نه دي امام قرطبی مظهری معارف د دې خبره وضاحت کړي نور مفسرین ای په دې کې خطا شي امام قرطبی ذکر کړی وای کوم مفسرین چې ویلي چې فلانی فلانی کافر ته زکات ور کړو نو تفسیر قرطبی دا ټول مسلمانانو دویم هغه قول چې هغه وایي د مؤلفۃ القلوب رقم منسوخ ده نو دا قول هم صحیح نه ده اوس بم برخه ورکه خو فقر به کې شرط ده دا مسلې پوره تفصیل معارف القرآن کې راغی وضاحت کړه 401 نه تر 404 صفحه پورې والمؤلفۃ قلوبهم او ارغه سوق چې خوشاله لشي زلون داوی فریبانے وفر رقاوے او دا پارد غلامانو مراد تے مکاتب دے فر رقاو مخ کی پسلورو کی لامو وفر رقاو والغارمین وفی سبیل اللہ او دې کیفی ذکر کو للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة وفي الرقام التلام ده استحقاق ودلت في ده ظرفيت ده علماء کرام و اداروست سلور ډیر زیات حقدار دي والغارمين او د پاره د قرضدار او وفي سبيل الله او څوک چې پلاره د الله کی حاجان دي حج ته تللي بي پیسو شو مجاهد نه هر فی سبیل اللہ چې الله لاره کې تل تبلیغ د تل په څیر درخت نشوي او ابن السبیل او دارنګي مسافر فریضه من الله دای سی مقرر دی الله ز طرف نه او الله علیم او حکیم نه ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن اعوذنی د دې منافقانو نام دیکی اوز داوئی دا منافق کار دا دے دا امیر دا جہاد پوری خندہ تکلیف رسائی پیغمبر تپنا فرمانی سرا وائی بی ہوا اوزن دیکھو زمونگا ہر خبر تغوگ نیسی دا دی دو مانا گانی دی ہر خبر تغوگ نیسی ہر عذر کبھائی او دیر زر زمون خبر اوری تا پیغمبر خلوی اخلاقو ار چا ته به وغنی او ار چا د خبره به قدر کولو دی خندا شروع کا یا بدی کې د مقصد بي زيتي وا معنا دا دا هو اوزن دا وګوده معنا زمون خبره سمناوري خندا غونته کولا یا زو اوزنن عذاب د مضاف سره نو یای پکې خندا مقصد او یاد الله د پیغمبر دا خو اخلاقونه غلطه فائده غستوا قل اذن خير لكم او فرمایا دا پیغمبر وګني اونګه ده اذن خير لكم منون کې ده وګي خودون کې ده تاسو د خیر خبره ته تاسو د خیر خبره او د فائده خبره ته وګني سي ایمان ساتی پا اللہ و یؤمنون للمومنین او دا پیغمبر تصدیق کئین دا خبرین دا مومنان و رحمتن دا پیغمبر رحمت خاصده للذین آمنو دا کسانو دقارا چی ایمان روڑے دا ساسونا والذین یؤذون رسول اللہ هر اصوک چی تکلیف رسید اللہ پیغمبر تا پی وجد وجوه سرا ندید پارا بی عذاب دردناک لکا سورة عذاب و فنزوس کی رازی ان الذین یؤذون اللہ و رسولہم لعنهم الله يحلفون بالله لكم دا اوس نو قباحتونه د منافقانو ذکر کئ قسمونه غری دا منافقان په الله تاسو تعالی اردو کوم دې بار دې تاسو خوشاله لیردو کوم دې بار دې خوشاله کی تاسو لرام والله ورسوله الله ورسول احق و ډیر حقدار دې ان يردوه دا چې دې خوشاله کی دې دوهړو لرام یردوه کی ضمیر مفرد ذکر کو زکا فکانا فی حکم شئین واحدن زکا اللہ دا اللہ پیغمبر دوارا پا منلو دا خبره کی پشان دا شئی واحد دی دا دوارو اتبا لازم دا نن تباوی صرف دا اللہ با منی دا پیغمبر ممنوی زکا که دا پیغمبر دا من الغبیع با حدیث منی او حدیث دا منی نا ان كانوا مؤمنين كثرت ايدي مؤمنان الم يعلموا ايدي فوجنا انه من يحادد الله ورسوله بيشك شان دا درغه چا چ مخالفه د خدا الله او د پیغمبر د الله نو بيشك د پاره به يرد جهنم هميشه بيد پدي کې ذالک دا هميشه پور کې باد کې دل الخز العظيم شرمندگی دلو يا يحذر المنافقون نعوذ بالله پليتي د يوم دیر شما یریگی دا منافقان ان تنزل علیم سورتن دا جرا نازل بکریشی پدی مومنانو بانیو سورت تنبئهم بما فی قلوبهم تنزل علیم ضمیر راجی دا منافقانو تاو علا پمانا دا فیده ایت فی حقهم زکا نزول دا قرآن پدی خونکی گی با پیغمبر کی گی دویم دا ضمیر مومنانو تراجی دا نو تنزل علیهم ضمیر منافقان و ترادیسی نو تنزل فیهم بشی اکه زمین مومنانو ترازیشن پا مومنانو بنازل شی منع تا پیغمبر تفسیر قرطبی ہوئی تو نبئهم خبردار بور کی دویتا اللہ یا دا صورت بخبردار بور کی دویتا بما فی قلوبهم دا اغا خبرو چه بزنو دا منافقانو کی دی قل ورطو فرما استهزئو دا امر دا تهدید دے دا رٹن دا پارا دے دا وجوب دا پارا ندے خندا کوئی بیشک اللہ مخرج ما تحضرون سرگندون کدے دا غصو چتا سو تیری گئی ما تحضرون ظهورهو تفسیر قرطبی وئی دا کمشی دا سرگندون نجتا سو تیری گئی اللہ بے سرگند کی فسر دعوی چې الله پیغمبر کله وې چې کسرا او د کسر خزانه به مونږ ته ملاويږي نو منافقانو په تبوک وې دې دروغ ته وې ګوره یو پکې دا وې کوئی کپه دې خبر کې پیغمبر رښتینه نه وې زبدا سیم لکه خر نو خر غوسه می هغه غوشک نشته ځکه په ځان دې په خپل دوايو کا دا الله پیغمبر ته چې خبر اورېږي دا تاسو ته نو وکړو چې دا ولې مودا سی ویلي سېم کپ شپ باندې تاسو نه پويږئ موږ دې کپ شپ کله کله لګو نو دې آیت کې ورته یو کپ شپ لګې او الله دې ورته منځ کې ډال کړل پیغمبر دې ډال کړل یا خطیب شربيني ذکر کړی چې ابي ابن سلول د غزوه تبوک په سفر کې سپکه خبره وکي وې دې وایي چې د کسرا او د قیصر خزانه به مونږ ته ملاويږي او مونږ د لوګنا نظر نه لګي نزید ابن ارقم رضی اللہ عنہ دعوی ورید اللہ پیغمبر تیرو رسول تیروی غختو ندوی ارم موخ بسس کلا کلا گپ شپ لگو دیاری نبی داسی خبر بیا کولی ولئن سالتم کچرتتا تپوسو کددوینا لیاقولن نقام خواهی بدوی انما کننا نخوضو علالعب موخ واسی مشغولی دو واسلو بمکولی گپ شپ ملگولو ورطو فرمایا ابللہ آیا اظهرتم الكفر بالله اب الله وآياتي ورسولي كنتم تستازيون آیا دا اللہ پوری دا آیاتونو دا اللہ پوری و دا پیغمبر دا اللہ پوری تاسو یئی خنداک ان کی لا تعتذرو قد کفرتم تاسو عذر نم پیش کوئی قد کفرتم بعد ایمانکم تاسو کفر کرے پس سبب دا دی خبرو پس دا ایمان تاسونا دی وجن سوکم چی دا قرآن پوری خنداو کی دا پیغمبر پوری خنداو کی د دین د یو مسلې پورې استهزاء کی نو بس ورته وای لا تا تذرو قد کفرتم اکثر بدی زمانہ کې باز زړه جذبه کې راشي تخلق د خندا د فارا د قران کریم پورې سکه ټوکې گئی خلکو خاندې ان عفوا طائفه منکم کچره معفو کومګ دی ویډل نه په سبب د توګه دستا سنا نعذب طائفه نعذاب ورکو سزا ورکو بل ډله تا پن نو امکانو مجرمین په دې سبب چودې مجرمان یو ډله د ګناهګارو چې داغه تب سزا ملاو شي المنافقون والمنافقات منافقان سړي او منافقان زنانا بعضي د دوی د بعضي ندي په مرګرتیا کې حکم کئی ملمن کرے دنا روا وین ہونا عن المعروف خلق منا کئی دنی کارنا د دیننا ویقبضون ایدیهم بندوی دا منافقان قل اللہ سنے دمان لگولونا نسو اللہ ہیر کرد دے منافقان واللہ لرف نسیہم نو اللہ ام دی پریخی دی محروم کری دی دخفل رحمتنا بے شک منافقان هم دوی دی فاسقان دا بعضهم من بعضن کی من پمانا دا علا سر دے اے بعضهم علا دین بعضن یا کشئئن واحدن فی الخروج من الدین دا پشان دے یوشی دے پوتو کی دے دیننا ویقبزون ایدیہم کنایا ود بخلنا دی بخلان دی یا کنایا ود ترک الجہادنا فنسیہم دا فیل نتیجه دلته مراد ده چې هغه ترک دی الله دې پریک دی هر هغه فعل چې د هغه تعلق وي د مخلوق د مزاج سره کله چې خالق ته نسبت شي نو مراد به نتیجه یې نزلت د نتیجه مراد ده چې هغه ترک دی وعد الله المنافقین والمنافقات وعد کړی الله د منافقانو سره او د نانو سره او د کافرو سره د اور د جهنم همیشه به دی پدې کې هي حسبهم دا اور به سو کافی دی دیرا ولعنهم الله ولعنت کړی لوی نار الله ولهم عذاب مقیم دی د بار عذاب دی همیشه کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوه دا کاف په معنا د مثلو سره به خبر د مبتدا محذوفه وي اے هم مثل الذین یا مثلکم کمثل الذین یا انتم مثل الذین تاسو په مثل دا کسانو یی من قبلکم چې تاسو نه مخکیو کانو اشد منکم قوه چې هغه سختو د تاسو نه په قوت کې واکثر هم والا ډیرو په مالونو کې او په اولاد کې خو ډیر والی ورته څه فایده ورنکا فاستمتعوا بخلاقهم وغيف ايضا غستوا بخلاقهم بدينهم بخبل دين سرا يا بخلاقهم تا بدينهم معنى تفسير قرطبي كده ابن كثير هم ذكر كده حسن بصري مولانا فاستمتعوا بخلاقهم يا بخبل برغبانهم په دنیا کې خپل خوشحالي تیرې کړې وي اخرت ته سپریخ نه وو د دې مثال داسې ده لکه سورته احقاف کې راځي ويوم يرد الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا غالبا شلم آیت ده فاستمتعتم بخلاقكم نتاسم فائدہ واخلې په دې خپل ابرخ باندې كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم لك سرنگ جي فائدا غستوا كسان جمق قصه سنو فدي خپل برخي خپل دين ترا وقتم او ورننو تي وي تاسو فدي خپل بي ديني کي ورننو زي تاسو فدي خپل بي ديني کي خوتم از نه چوي چې خوتم زاوه چې بیا به لا سمانه وي وقتم دایا دا خوتم ومعنى دو دخول في الشيء سرعي يا بأشروع في العمل سرعي دل تثاني مراد ده وخطتم كالذي خاضوا تاسو وردن نشوي پريخ پلی بی دینای کی پشان دو وردن نکی دو دا کسانو شغی وردن نوتیو پخپل باطل کی اولائک حبطت آمالهم في الدنیا والآخرة دا کسان برباد دي مرنه د دې په دنیا او آخرت کې او دا کسان هم دې دي تاوانيان الم یاتهم آیا نذر اغله اوس مثال د من قبلکم ذکر کړي آیا نذر اغله دوی دا خبر دا کسانو چې مکه د دوی نو چې قوم د نوح علیه السلام او عادیان او سمودیان او قوم د ابراهیم علیه السلام و اصحاب مدینہ خواندان د مدین قوم د شعیب علیہ السلام و المتفقات او غکلی ول تکری شوی نذکور کری شوی اڑول شوی دا د قوم د لوط علیہ السلام بن ذخارون او اتتهم رسلهم راغلی دی طول قوم نو تام بیا د دوی بل بینات فسرګند دلائل سرا نو دای کفر کړو فما کان الله لیلزمهم ند الله چی گنی ظلم کړو باغوی چی هلاکه کل ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن نو دای دخل ځان سر ظلم کون کی او مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا بعضهم اولیاء بعض ولی په معنا د محبت سره د معنا دا شباز د دوی محبت کون کی د بازو سره د کی اشاره وجه د مؤمنانو په خپل منځ کې ظاهرا او باطنا الفت وی حکم کئی بالمعروف دنی کو خلق منہ کئی دنا رواونا و پابندی کئی الصلاة احکاماتو دمزبانی نا سویم کم دے کی پاتی شن اس دیرات ہوئی سویم آیت تے آیت ستاون پاتی شوی آغد حلیر زر دیرات ہوئی ایاس پاتې سودا باندې مرسلان دي لیکلو چې زرا وي خوشم د خیره لو یجدون ملجأ وای کدا منافقان در سره جهاد تلالم شنوال ته بیا سکي لو یجدون ملجأ کدا یو ګوري زید پناهي او مغارات یا غارونا غار هغه ته ویل کیږي چې بل طرف ته پکې لار د وتو نوي او مدخل هغه ته ویل کیږي چې بل طرف ته وته شي نو دای دا چې غار کې ورده نکیږي چې بیا پکې د وتو لار هم نه جوړ شوی شي چې په بل طرف ته ډو نه زوږه او مغارات یا غارونا او مدخلا یا بل زید وردن نکیدو لول لو الیهن ورگرد دی غیتا نا اللہ پیغمبر سره روانو نازا بی بچه تجاڑو مارو کے پٹ شول زان بے پٹ کو وهم یجمحون او دوی منڈی وحی او پٹشی یعنی وهم یجمحون مانا دادا دی زان را پند کی تا تو پتہ نہیں لگی دی دا جتا دا گیا پند پروت تک کس زان را غن کرے نرا یجمحون دا مانا دا حجی ویقیمون الصلاة او پابندی کئی دی پا مزبانی ورکی زکاة ویطیعون اللہ ورسولہ دی توی تامیم بعد تخصیص تابداری کئی دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ دا کسان زرد چی رحم بوکی اللہ پا دوی مراد تی رحمت قاصد دا جنت تا بیوردن نکی بے شکا اللہ زور ورده وغاوند حکمت تنو دے وادکر اللہ دا مومنان و سرو دا زنانو سرد جنت تنو چی روان با ایلان در باغات و مالات و داغی من احرونا همیشه بای دی پدی که و مساکن طیبتن او دا استوگن زیون بای پاک و صاف پی جنت عدن پا جنتون دا مشگیره که عدن بعض علماء وی دا استقرار و صحبات توی عرب وی عدن بالمقامی اذا قام چپاقی که دیرشی مراتن اقامت بالخلود بعض حدیثو کراغی دی چدا خاص جنت دے چدا دا شہداء و صالحین و صدیقین و زیدے و رضوان من اللہ اکبر او تنوین پکی دا تقلیل دا پارا دے اغلغ انت رضا و انگیم دا اللہ دا طرف نا اکبر من کل شیئن دالو ید دا حر یوشینا ذالکا دا اللہ رضا و انگیو جنتون توردن نکیدل هو الفوز العظیم دا دا کامیابی لویا یا ایوہ النبی جاہد الكفار ربط دا دی آیت دا مقی سر دا دے هر کله چې تاسو دومره صفات د منافقانو واورېدل نو بس اوس ورپسې لوړ راواله نو یا ایو النبی جاهد الكفار والمنافقین اے پیغمبر جهاد وکړه په توره د کافرو سره والمنافقین د منافقانو سره په جبا واغلظ علیهم سخش په دوی باندې ګور والمنافقین دا په دوه قسمه دي یو هغه چې هجرت نه کړل نو دای سره به سیف جهاد دی پر هغه چې هجرت کړل نو دای سره بل لسان او بل حجت نه حسین علی رحم الله ابو فرمایل وای دی کې د مدینه د نن چې کوم منافقان نو ای سره جهاد بل حجه زکه ک جنگ به سیف شي نو خلق وای چې هغه خپل مرګري وجني ا د مدینه نه بهر چې کوم منافقان نو ای سره په توره جنگ دی فما لكم في المنافقين فئتين والله ورکسهم بما كسبوا واغلظ عليهم او سخشط دویوانهم ومأواهم جهنم سخت ورسر وكا يوم عن عدالة يوم واغلظ عليهم خخ لك سزا وركا ده نرمي حكم پا مككيو ده مدينين خبره ده او واغلظ عليهم نمراد مزبوط والده ده اخلاق و سختی نده مراد مضبوط شه په دای باندې ځکه منافق سره د جبه جنگ ده و مأواهم جهنم او زید پاتې کېدو د دوی جهنم دی و بئس المصير او بد دا جهنم زید ورتلو يحلفون بالله ما قالوا په دې کې زجر ده او د منافقانو سلور صفات قبیحه ذکر کئی قسمون اخرینا منافقان دا اللہ صلوم ما قالو چی دی دا خبر نظر کری چی کما خبر تا ترار سیدلی دا دوینا ولقد قالو کلمت الکفر و بیشک دیویل و کلمت کفر بخوانا و کفرو بعد اسلامیم دی کفر سرگن کرو پس دا سرگن دول دا اسلام دا دوینا وهم بما لم ينالوا ديكس کړه د هغه څه لم ينالوا چې یې غیر رسیدلې نو استاد قتل اراده لرلې و وهم بما لم ينالوا مدینه مراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم ده هغه ليله العقبه کې په تبوک کې دا دولت کسانو وما نقموا بد نګنی دای الا ان اغناهم الله ورسوله مگر دا چې مالدار کل دوی لرا الله او رسول پیغمبر د الله من فضله د مال غنیمت خپلنا په مال غنیمت دای مالدار شول نو دیوز دا خبر بدی گنی فین یتوبو یکو خیر اللہم اللان اغناهم اللہ مالدارک اللہ پس سر بحکم اخذ دیت فحکم دا غصود دیت سر یا بغنیمت سر اندوارو مثالون واضح دی لکد اول مثال مسلمانانو نے غلام وجلشو دا غیر دیت اغسط و دولت ہزار درہمو نو پدی سر مالدار شول او غنیمت غتی مسلمانانو تاسلی دو فا این یتوبو یکو خیر اللہم کدی توبو باتی دخل منافقتنا نو دا توباو دا ایمان ببہتر شدوی دبارا او کدی اولی دا ایمان عذاب بورتور کی اللہ عذاب درناک بدنیا و باقیرت کی نبی دوی دبارا پزمک کسوک دو سو نسوک امدادی ومنهم من عاهد اللہ بعض مفسرین لیکلی چې دا آیت نازل شوه د په اړه د ثعلبه ابن حاتب کې حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه دا انصاری صحابي دی دا آیت هغه ته منسوب کړي دلته امام قرطبي صرف لیکلی چې ثعلبه بدری دی انصاری دی او دی دا الله او د رسول له طرف نه د ایمان شهادت او گواهی شوی دا نور اکثر مفسرین دلته خطا شوی دی او ډېر د سند په اعتبار او د تفسیر په اعتبار ډېر وګړه خبره دا وړه خبره نه ده په ګڼو خبره ده خو دومره یاد وساتئ چې مفسرین خطا شوي دي چې ویل دي چې دینه مراد څوک دی حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه د ځکا بدری صحابي دی دا هغه بار کې چې کوم اقوال دي باغې ټول باندې دي کې رد دي وَمِنْهُمْ أُذُنَ ذِي مُنَافِقَانَ لَمَنَا وَسُبِّي أَحَدَ اللَّهِ شَوَادَي کړي د الله سره لاین آتانا کچري راي کړم ته من فضلې د خپل فضل نه حلال مال لنه صدقنا نقامه خيرات بکو مونږه په قران او په دین به لګو ولنكونن من الصالحين او خامخا شوب مونږه من الصالحين د نیکانو نام فلما آتاهم هر کله چې ورکړي والله غوي تبل فزي د خپل فضل نه بخلو به بیا بخل کړو زکات هم تنه ورکولو بخل کړو پاغي وتول وړيدي وهم معرضون او وغي مخګر ځون کی یعنی چې مکه کافرو نو مال به لګول غچوس مؤمن جنو بس اوس 30 روپۍ تنه وړي فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ مَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا زمیر یا راجی دے اللہ تا یا دے بخل تا روستے و اللہ یا دے بخل منافقت پجلونو ددوی کے الى يوم يلقونه ترى غير ذي پور چې دای په ملاو شي سزا د خپل بخل سره یا ملاو بشي د الله سره بما اخلف الله په سبب دا چې دای مخالفت کړی د الله سره ما وعدو دا چې دای وعده کړی و د الله سره او بما كانوا يكذبون په سبب دا غي چې دای دروغجنو د ځانه جوړونکي علم یعلم وعدی گورینا ان اللہ یعلم سرهم و نجواهم دی پوہ ندی چی بیشکا اللہ یعلم پوہی کی سرهم پپٹو خبرو تدوی و نجواهم و پجرگو تدوی و بیشکا اللہ پوہ دے پتمام پٹو سی زنو اللذین یلمزون المطوعین دیکھ اس نور قبائح دی منافقانو ذکر کئی اللذین یلمزون دا منافقانا کسان دی چی عیب لگئی دای په هغه رغبت کوونکو باندې د مؤمنانو نه المتطوعين چې غي د زړه په خوشحالي سره مال لګي شبیر احمد عثماني رحم الله د المتطوعين معنا کړي دل کول کر خیرات کرنے والے چې د زړه په خوشحالي مال لګي من المؤمنین د مؤمنانو نه په صدقاتې په صدقاتو کې والذین او پاکستانو عیب لګي لا یجدون الا جهدهم یا غین ممی الا جهدهم مگر د خپل وسو د طاقت خپل وسو طاقت مفسرین لیکلی د تبوک په جنگ کې د الله پیغمبر اعلان وکړ چې مال لګوي وګوره با صحابه کرام مالدار وو د مالدارۍ د وجه ناغي ډیر مال لګول لکه عثمان رضی الله عنه دوله سوو خان سره د بارنا هغه د الله په لار کې قربان کل. دا الله پیغمبر د عثمان رضی الله عنه بارک او فرمایل ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم ضرر نور کوي عثمان رضی الله عنه ته کدی نفس نور سنې کملونه کی او بیا دعا غوښت ورته. او بعض صحابه کرام غریبانانو د غریبې د وجنه یو سوا نیم سوا لغون ته مال پیش کو د منافقانو خندا شروع کا چې چا ډېر لګول وی ریا کار دے او چې چا لګول وی په دی باندې دوز د دشمن سره جنگيږي نو دای دا عیبون لګول فیسخرون منهم دای خندا کوي د مؤمنانو ګوره سخر الله منهم الله بده دې تو کو بدل او اخلي زدوینا او دای د پار عذاب د دردناک استغفر لهم او لا تستغفر لهم دا لفظ د امر د معنی د خبر دا یا امر په ما یعنی امر په معنی د خبر سره د معنی دا دا بخنه غواړي او که بخنه ورته نه غواړي حبيبا که تو ورته بخنه غواړي که نه غواړي الله یې نه بخي. یا باید کې توجیهات دي په دې کې تنبیه په دې خبره چې د منافقانو دا درجه دي هر تر رسیدلې دا چې که بخنه ورته غواړي او که نه غواړي الله یې نه بخي. یا پدې کې الله خپل حبيب ته اختیار ورکو که بخنه غواړي او کنا بیا دا اختیار په آیت 74 کې ولا تصلی علی حدن او باید 113 کې ماکانا لنبی والذین آمنوا غیر منسوخ شوه دی درې مصح قول دا چې دا منسوخ نه دی بلکې مقصد دا دی خبر ورکول دی په عدم المغفرت للمنافقین ذرا حبيبا بخنه ورته نکوم که تو ورته غواړي او کنا غواړي استا کار دی. واقعیت او ابی ابن سلول چې کلم مړ کېدو نو د تزید الله پیغمبر ته وي زم ما پلا مړ کیږي دعا ورته واړه الله پیغمبر اراده وکا د دعا نو الله دا آیت راولې ګلو دارنګه سورته صف کې راځي پیغمبر آیت سورته منافقون کې مش پیغمبر آیت ده هغه کله الله د بازي خلقو ندا سے خفشي چې پیغمبر چې د مغفرت وای خو بیا مغد بخینا استغفر لهم او لا تستغفر لهم که بخنه غواړي منافقانو ته او لا تستغفر لهم یا که حبيب بخنه غواړي ان تستغفر لهم که ته دایته بخنه غواړي 70 مره او یا ذلا فلن يغفر الله لهم نو الله بخنه نه کوي دوی لپاره. دا عدد منتهي نه دي بلکې دا عدد کامل مراد دي 70 مره د عربو بنیز اقل عدد ودی او اکثر او یادی لکه د عجمو بنیز اقل عدد لس دی او اکثر سل دی نو دی کی اشاره دا به انتحا تا چه دیر زیادو غواری مو بیایم نبخم. یاد آده چه پا هفته کی ورزی دی او اقل عددم ورزی دی معنی که روزانه بخن غواری بیایم نماف کم او حبیب کتور تر روزانه بخنه غواړي نو بیا ایم زنه معاف کوم استغفر لهم او لا تستغفر ان تستغفر لهم 70 مره او دا 70 لفظ ذکر کو نو د دینه مراد دا د بی انتها لکه مون پښتو کې وایو چې ته چاته ویل کدارا ک وي مړه کزر پیری وې او من در کوم هغه دا مقصد دی چې ګنې زر پیری در ته وی بیا به تور کې هغه مقصد دا دی دا بالکل تا ته نه ملایي نو عربو به 70 ذکر کولو فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم دا عدم مغفرت اولی دے دا پدې سبب چې بشک دوی کوپر کړی دے بالله ورسوله دا الله نا ورسوله او د نبوت پیغمبرنا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نه کوي قوم فاسقان او دا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله خوشال شیو اغرستو پاتکڑی شیوی بی مقعدهم اے بی قعودهم عن الغزوی پناستی ددوی دجنگنا دغزانا خلاف رسول اللہ خلفه رستو دا اللہ دا پیغمبرنا وکریهو او دی منافقانو بد گنیلیو دا جدی جہادو کی بی اموالیم پلگولو دا مالو نوان پسیم پکڑولو دا زانونو فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی وقالو ویلیو دی منافقانو باز تلاتن فی روح فی الحر تاسو ازیم دا پیغمبر سره په گرمائی کی زکا غزوی تبوک سخت گرمائی کی او دا حجاز مقدس گرمیم دیر سخت قول ورته فرمایا نار جهنم اور د جهنم اشد حر سخت ده په دې ګرمۍ کې د دین زیات ګرمۍ پاغه اور کې را لو کانو يفقهون کدوی پوی ده نو دا ګرمۍ به برداشت کړو د پاره د بچاو دا ګرمۍ نام فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ديك امر ده فليضحكوا بمعنى ده خبر سرا او قليلا مراد دنيا ده او كثيرا مراد اخرت ده دنيا متناهدا اخرت غير متناهدا معنى ده اشوا او بخان دي په دنیا کې لګ زکدا ختميږي او او بجاړي په اخرت کې ډېر زکاغن ختميږي يا ده امر امر په خپل معنا دنو معنا دا اشوا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا او دي خان دي دنیا کې لګ او او بجاړي آل تډر دې دنیا کې خندا او دي کې چې څومره کيده لګ دې او خیرت کې بل ډېر او جاړي ان فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون دا بدد په سبب دا اعمالو چې دای کسب کړی فإن رجعك الله پدې کې د دې یو بل قباحت ذکر کړي حبيبا کچرته واپس کو تعالی را الله د دې غزوه تبوک نام الى طائفه يدلت تدوینا یو ټولګي ته تدوینا فاستاذنو کنه د اجازه واړې د تعالی له خروج د پاره دوتو بل جنگ تابل غزا تا ورته فرمایل ان تخرجوا معي ابدا هرگز مو زي زما سره هميشه هميشه ولن تقاتلوا او هرگز قتال مکوې زما په مرګ ارتیا کې عدو د دشمن سره انکم رضیتم بالقعود بشک تاسو خوشاله شوې په نازدا اول مره په ولزل فقعدون ذیکین مع القالفین سره دا غرس پات کی دن کو نام ولا تصلي على احد منهم مات ابدا دلتا الله خپل پیغمبر منکو د موز کولو نه په دوی باندې معلومه شو چې په داسې منافق باندې پیغمبر ته ندي په کار چې مونږ دیو کې د جنازې او دینا معلومه شو چې د پیغمبر د مړي سره دوا عملو دی آیت کې دوا عمل ذکر شول یو چې مړی به وشو د الله پیغمبر به د جنازې مونږ کولو دویم به د دفن نه پس دعا کوله دیت کې ویلا تصلی ولا تقم علی قبره مدا قبر سره دعا کوا ولا تصلی علی احد منهم مزد جنازې مکو حبیب په یو تن د دوینا ما تا ابدا چمرشی همیشا همیشا اللہ پیغمبر جی کل آغا منافق مرشو نو دا جنازی منزی پیوکو او دی توی دا آیتم دا موافقاتو دا عمر رضی اللہ عنہ نده حدیث کی رازی دا بخاری جلد اول کے کہ دا اللہ پیغمبر تکل چی خبر رالو چی دا منافق مرشوه ده دا اللہ پیغمبر پی دا جنازی منزو کو اگر اقل قمیسی ورطا ورواغندو رغطا و ایدازه که چه عبداللہ چه عباس رضی اللہ عنو کنه پا قید کی راغل ہے نو اغاوم داسه نو دیو بای ابن سلوخ پل قمیس ور کرده نو دا اید پیغمبر دا اغی بدل ورطا قزولا فیض الباری دا سی لیکی او بیای پا لارو بانی طول ورکو منذ پیو کو عمر رضی اللہ عنہ ورته اے دا اللہ پیغمبر دات پچا منسکه عمر رضی اللہ عنہ ز خپل جرأت ته حیران شم چې ګورما پیغمبر ته وې داسې مکه رسو الله حکم رولې ګل دا الله پیغمبر ته جبريل غالو لا کور ته نو رسېدل حبيب داسې مکه او بیا او دې کې داموي که یو منافق یو کافر مرشي پیغمبر پیولې منځونه کی پیغمبر خپل قمیص تهولې تاونه کی دعا ورته ولېونه کی الله یې نه بخي ولا تقم على قبري مدرك په قبر په قوا د قبر د ذکر د پاره د دعا او بیا دې دي کې د جنازې نه رسو دعا او دا غي تفصيله د تفصيلي درسونو کې راځي انهم كفروا بالله بشكل انکار کړه او وحدانیت د الله انا او رسوله او پیغمبر د نبوتنا و ما تو دیم رشیوی دی وهم فاسقون د یو کافران ولا توجب کا او دا موایت یې ما باندې الله له فضل له ایا پد باندې الله له فضل له تعجب کې روان چیتا لرا اموالهم مالون دزوی ولا اولادهم اونا اولاد دزوی بشک اراده لري الله دا چې عذاب ورکی دوی ته په سبب د مال او د اولاد په دنیا کې او سختي سره بوجي روحونه دزوی او وي بدای پدا سیال کې جی بدای کافر وإذا أنزلت سورة كل جرا نازل كريشي او سورة او باغي کې دا حکم وي ان امنو بالله دا چې ایمان او ساتي په الله او جهاد کوي مع رسوله په مرګ سره د پیغمبر د الله کې استأذن کا نو تان اجازت غواړي ولو قول قاوند اند مال داري منهم د منافقانو نه وقالو دی وای زرنا دا یو شپه تم صفات ده طریق د مونږه نقم مع القاعدين چې مونږه دا غناست خلکو سره په کورونو کې ردو خوشاله دي دا منافقان وی اي يكونوا مع القوالب دا چې شي دی را غرستو بعد کې دونکو خود سره وطبع على قلوب مهر وال شوه ده پزونو د ذی باندې په هم لا پون نو دای نه پوهیږي په خپل نقصان باندې دا څومره به خوند دي چې دوی مونږ پرې د خود سره کې نو جهاد تنمزو لیکن الرسول پدې کې د الله د پیغمبر او د مؤمنانو صفات ذکر کوي او د دې ته اشاره ده لیکن پیغمبر د الله او الذين امنوا وکان چې ایمان وروړي معهود دي پیغمبر سره جهادو به اموال مې جهاد کوي په مالونو خپل سره او په نفسونو سره اولائک او دا کسان لهم الخيرات دې د پاره ډېر خوشاله دي ور بدلی دي اولائک لهم الخيرات الخيرات مراد دي منافع الدارين تفسير مدارك وي فائدي دي دوارو جهانونو يا الخيرات مراد دي النساء الحسان الحور العين اغا حور دي غتو السرقوالا في جنت كي وأولئك هم المفلحون ودا كسان هم بي دي كامل ومكمل كمياب تیار کرد اللہ دوید پارا جنتونا چی روان بیلان در باغات و محلات و داغین نهرنا میشبی دی باغی کی داد کامیابی لویا و جا المعذرون من الاعراب پا دی که دی نور صفات ذکر کئی عذر پیش کول پا عذر کاز بسرا تبوک کی دی دروغ عذرن پیش کول راغلی وقت دروغ عذرن پیش کون کوالا راغلیو د دروغ عذر نکون کی من العرب د باندې چانو نا لیؤذن لهم د دې لپاره چې اجازه تو کړی شي دوی ته چې جهاد تمزا تبوک تمزا وقعد الذين او ناس توا کسان چې غي دروغ ویلی الله او رسول تا سيصيب اغيم چې مونږ تر سنشتا بعض خو د عذر هم نو پیش کړي سيصيب الذين كفروا منهم ذره شوبره يا كسانو ته چې کافر دي د دوی نه عذاب دردناک دایته دا معذورین لوی ویل کیږي په حقیقت کې خدای معذورین نو دا ورته د قباحت د وجه وي اے لکه یو طالب بیمار نه دیتا ته وی ټکنی مدشم هته طالبان ته یو ګور کنه بیمار لا نو بیمار نه دی خو تا ورته بیمار ځکه وي چې ځان بیمار کړي یا د پاره د وضاحت ورته وي چې خلکو ته معلوم شي وجاء المعذرون من الاعراب سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم ليس على الضعفاء پدې کې هغه معذورین ذکر کوي چې عذر صادق او حقیقت کې معذور ليس نشته على الضعفاء په کمزورو ولا على المرضى او نپ بیمارانو ولا على الذين او نپ کسانو لا يجدون ما ينفقون چغینم میاغه چې دی خرج کړي د الله په لار کې غریبانان دي حرجون په دای باندې سم ملامت یا او تنګی نشتا کدی jihad ته نه دي اذا نصحوا لله کله چې دی خیر خوایله ته لپاره د دین د الله اذا نصحوا لله نه مراد څه دی اخلاص الاعتقاد بالوحدانيه چې عقیده د وحدانیت تا او وصفه به صفات الالهیه د الله صفات بیانې په صفات د الوهیت او تنزیهه عن النقائص او الله د غلطو صفاتونو نه پاک غني ور رغبته فی محابه والبعد عن مساقطه او الله پمینه کې رغبت ساتي او دا الله د غصه نه ځان لري ساتي دا نصیحت د الله دی نصیحت د پیغمبر سره التصدیق بنبوته د داغه په نبوت تصدیق دی والتزام طاعته فی امره و نهیه وتعظیمه وتعظیم سنته واحیاءها بعد موته في البحث عنها نصيحة كتاب تشهد القرآن قراءته وتعقله وإكرامه والتخلق به اي العمل به نصيحة القرآن داده ديل ردستل فدي ظانف وكول دي عزت كول فدي عمل كول نصيحة مؤمنان سده ترك الخروج عنهم اي مؤمنان سر بجگر انكي اي بار بجنگ تنروزي ما على المحسنين من سبيل نشتر على المحسنين بنيكانو اي على المعذورين الناصحين فأغا محسنين باني تغي سي معذورين دي من سبيل تقناو ملامتيا او الله غفور الرحيم دي ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم فديكم اغا حقيقي معذورين ذكر كي دا وکسانو خطیب شربینی لیکلی چې و صحابو او دیتا البکاون ویل کیږي چې دای جړل دا الله پیغمبر تر حالل سورلی غوخته دا الله پیغمبر ورته وي چې ما سره نشتانو دای جړل جړل اولاړل ولا للذین او نفع اغسی صحابه و ملامت یاشتا بیماران ندی نزولی دا عرباز ابن ساریہ و دا عائز ابن عمر تداس صحابه و بارک شهدہ سے نور صحابه اذا ما اتو کاکل چدهی راللتا تل تحملهم چه سورلی ورکی اوی تا سوارک دی پا سورلی بانی قلتا تاورتوی لا اجدو زنمومم ما احملوکم علی آغس چیز سوارکم تاسو پاغی ما سر سورلی نشتا تولو دی واوڑی دلستاد مجلسنا و اعیونهم او سرگی ددوی تفیدو من الدم بایدی دو وجدو خکنا دا دو فیض نده پا مانا دا دکی دو سرا مانا دا کې دې د وکنا او بیا توي دې حزنن د وجد خفقان نا د کوال د وجد افسوس نو په دې خبره به الله یجدو ما ينفقون دا چې دینم میا غچلې یو لګي نو ورځ خفدي چې مون سره سوي چې لګورې مون په خفقانم ورته جرم لاو شو انما السبيل بشكم ملامت على الذين فاكسان يستاذنونك چغي اجازه واړي د تعانا وهم اغنيا او دای مالدار دي عذر ورته نشتا رضوا بان يكونوا مع الخوالف رضوا بان يكونوا مع الخوالف خوشاله دي دای دا چی شي دای دا غرس پات کیدون کو خود سرا عمر والد الله پوزلونو د ذوی قوم لا علم دی پویږي نام د منافق باب ختم شو دا په من کې د مؤمن غدوا فرقې ذکر شو یعتذرون الیکم یعتذرون الیکم په دې کې زجر ور کوي د دروغ او عذر نه به پیش کوي دی الیکم تا تا اذا رجعتم الیہم کله چې تاسو واپس شئ دوی تا قل ورته فرمایا لا تعتذروا د دروغ او عذر نه باندې مو پیش کوي لن نؤمن لكم هرگز مونږ تاسو د خبره تصدیق نه کوو ولي قد نبأنا الله من اخباركم بشک الله خبردارې راکړې دې مونږ تاسو د حالاتو وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ زَرْدَ جُوبَ گُورِيَ اللَّهُ عَمَلَ اسْتَاسُ وَرَسُولُهُ او پیغمبر دا اللہ بے مگوری بعض خلق دا دی آیت میں استدلال کئی چې دا الله پیغمبر څه شه ده بریلیانو عالم الغیب ده ور عرض الاعمال فکیږي نو ځکه عالم الغیب ده. نو دې صورت کې 105 آیت ده والمؤمنون وسير الله علیکم ورسوله نبی هغه ټول مؤمنان هم سي عالم دا غوښته هر یو بیا تم په کیسه شی په غیب وویږي نو تفصیل د پیغمبر څنګه کې تفسیر قرطبی وای وسير الله عملکم ورسوله باطلاعه اياهم على اعمالکم مؤمنان که پویږي نو مؤمنان با الله د پیغمبر په جبه خبر کی الله با پیغمبر ته وحی وکي د وحی په ذریعہ با الله پیغمبر په حکی دا معنا نه چې غنی په غیب پویږي. بیا تفصیل دې ده کې عرض الاعمال او ځانت وبد کی سره ثم تردون بیا تاسو واپس کړئ شي عالم الغیب غذات چې پویږي په تمام مغیبات او پټو سيزونو او شهادت او سرګندو فینبئکم نو خبردارې بدر کی تاسو تا بما کنتم تعملون پاجو ایت تاسو عمل کوونکی شان ورشا کشمیر رحم الله فیض الباری کی ذکر کړی العرض لا يستلزم العلم عرض چې کوم دی مستلزم علم لره نه دی بل فرض کا عرض مستلزم شي علم لرم. نو بیا د چې کوم حدیث ذکر کوي بیا د هغه حدیث د بخاری سره تعارض راځي چې انک لا تدری ما احدثوا بعدك ها تا ته پته نشته چې دا نه پس کړی حدیث کې سفار راځي دارنګه قران آیاتونه دي یوم یجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا لا علم لنا سمعنا اشوا سوره انفال کې راځي وا اخرین من دونهم لا تعلمونهم او لا تعلمهم سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم زرد جديب قسمون غرتا وستنون الله اذا انقلبتم كل جتا سوا فشيد تغزو تبوك لتعرضوا عنهم جتا سمقواڑ وي جديد ملامت يانا زکه دای په تپوسونو غوسه کېدل نه دای په قسمونو خوري فآرزو عنهم نمقواړه وای د دینا انهم رجس دا منافقان غنداو فلس دی و مأواهم جهنم وزید پاتې کېدو د جهنم ده جزاء بما كانوا يكسبون دا سزا دا دوی په سبب دا چې دوی کسب کوونکی یحلفون لکم دای په قسمونو خو تاسو د بار له طرز او عنهم دې لپاره چې تاسو راضی شئ د دوینه کتا سو راضی شئ د دوینه په سبب د قسمونو د دروغونو بهشکه الله ناراضی کیږي د قوم فاسقانو نا الاعراب اشد کفرا د کدري صفات نور د منافقانو ذکر کوي دا باند چان اشد کفر ډېر سخت دی په کفر کې ونفاقا الاعراب کې الاسلام د عهد ده او ماهود ده دینا اغدی چغی عذرون پیش کول ده دروغو استغراقی و جنسی نده مراد زکا بیا رست و تقسیم کئی ده اعراب و دوو کس منو تا نو الاعراب وشد کفرن تقدی په کفر او منافقت کې واجدر او ډیر لایق دی الله علمو دا چې دین پویږي حدود ما انزل الله په حکم دا کتاب چې را لګل دی الله علی رسوله په خپل پیغمبر او الله علیم او حکیم دی و من الاعراب او ګور دی مخکې آیت کې اشد کفرن تقدی په کفر کې لانهم ابعد عن معرفه السنن وابعد عن سماع التنزيل تا کفر کله تخفیږي ځکه وای دی ډیر لري دی معرفت د سنت د پیغمبرنا او د اوریدو د قران نه لري دی تفسیر قرطبی وای نو ځکه را سره زړه سکیږي سختیږي حدود ما انزل الله فرائض د شریعت مراد دی یا مطلب د شریعت ته مراد نه ومن الاعراب او بعض الباند چانونا من اغسوك دي يتخذو شغيني سي او حسابوي ما اغمال ينفق مغرمان چلگوية مغرمان تاوان يروي تازو روزانا چانده غواري او مون مسبين کو دیوی دا تاوان دنو دا غتزان دا پارا ورکے کتا یو لس روپای تا اللہ پا دین اولا گولے نسو شہری یو قدر تا اللہ دا آغی بدلے درکے وما انفقتم من شئین فهو یقلفوهو دو امداد دا آخرت بدلے خجرد تلین دینو زان دا پارے لگے ویتربسو بکم الدوائر او انتظار کئی استاسو بارک دا مصیبتنو عليهم فذيبان دائره السوء مصيبت دی ناکارا او الله اوریدون کده او په باندې او بعض زبان دکانو نا او صد جی مان روړی په الله او برز رستنه ويتخذو او دین سی ما اغایون فقو چې لګوی قربات سبب د نزدېکت عند الله بنز الله وصلوات الرسول او سبب د دعاګانو د پیغمبر زکه چا چې بمان غوړو نو الله پیغمبر ورته دعا وکا الا انها قربت اللهم خبردار دا مال خرج کول یا دا دعاګان د پیغمبر قربت اللهم دا دوی لپاره نزدېکت ده د الله سره سيدخلهم الله زرد خامقا وردن نبه که دیلر اللہ بخفض رحمت کی سین ده تحقیق و ده تاکید ده پاره ده ان اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ بخون که و رحم کون که ده والسابقون دیده پوری ده منافقانو سکم و زیاد شپگو یا پدیتی بیان شی دیده نا سلورم ایسا ده زورت ذکر کئی پده کی سلورم دل ذکر کئی ده مومنانو او بیا د دې تقسیم کوي دریو ډلو ته سابقین دي مصارعين دي متاخرین په توبه دي والسابقون الاولون والسابقون هغه مخکې کیدون کی ایمان ته الاولون روم بنی والسابقون في جميع امور الدين يا والسابقون الى الايمان والى الهجره والى طاعه النبي هم الاولون هم دي جلوم بني دي نسوخ مراد دي يا دا اوسوخ دي چيمان روڑے قبل الفتح او قبل الفتح مقد فتح هجرت کرے اي في مراد دي والذين اتبعوهم مرادا رسول دي چې هجرت کړه پس د فتح نه ایمان وروړې ده لکه سوره حدید کې راځي یا اول نه مراد تمام صحابه دي او دویم نه مراد تمام اهل اسلام دي لکه سوره حشر وما يذكرازي یا اتبعوهم نه مراد تابعدار د صحابه کرام دي والسابقون الاولون من المهاجرين والمهاجرين والانصار الانصار والذين اتبعوهم اواكسان شروان شوی دی دی پس بی احسان بخایست تیقی ذرا احسان ان مراد خکارون دی معنا داشوا خلق چی دی تابدار دی پنیکو کارونو کی ذکا کارون از وقت اسم دی خکارون او لغزشون ند صحابو پس پا لغزشونو کی ندی روان بلکی دا غید خو کارون پس روان دی یا احسان نہ مراد وینا دلک تفسیر قرطبی او مظہری وای په خو وینا کې معنا دا شوا په خو وینا او خو تعریفونو صفاتونو کې صاحب او پسې روان دي دا غي صفاتونه کوي ها سوی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان سوره حشر کې راځي رضی الله عنهم ورضوا عنه راضي وي الله دې وینا او دې راضي وي د الله نه دل تاسو جمله معترضه وای یا په کتابونو کې ولې ته قران کې ورته څه وکړي جمله معترضه ونه وای رضی الله عنهم ورضوا عنه راضي وي الله د دین او ری راضي وي د الله نه رضی الله عنهم الله برازي وي د دین او د سابقین نه په ایمان او په نیک عمل سره او د برازي وي د الله نه پاور کولو د نعمتونو سره او د درجاتو بلندو سره دیږي کی ابن کثیر وای فیا ویل من ابغضهم او سبهم او ابغض او سبا بعضهم لا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والخليفة العظم أبا بكر بن أبي قحافة فإن الطائفة المخذولة من الروافض يعادون أفضل الصحابة وهذا يدل على أن مقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة فأين هؤلاء من الإيمان والقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم وأما أهل السنة فإنهم يتردون عمن رضي الله عنهم ويسبون من سبه الله ورسوله دې د کې تفسیر ابن کثیر ذکر کړی وای تباہی دا شیعگان ہوتا او هغه خلکو ته چې صحابه او پس بدر دوی ها الله وای دا غی پتابداري با پتابانه زما رضوان نازلېږي صحابه مې یار د حق دی تیار کړی د دې لپاره تیار کړی د دې لپاره جنتونه چې روان بیلان دي د الله تو باغات او داغې نه نور نامې شوی دی پای کې همیشا همیشا دا د کامیابی لویا وممن وګوره دې کې جنات تجري تحتها الانهار مې ذکر نه کوز کدا مقام د بشارت کامله دی او په مقام د بشارت کامله کې جمله مختصر ای د وجد زیادت اتصال او د زیادت قرب او د خوشالۍ نه وممن حولكم من الاعراب منافقون او دا غشان چگیر چافیره تاسو نه دي من الاعراب د باندې چانو نه منافقون دین منافقان شتا ربته د ما قبل سره داله مقد سابقین بیان شو اوس وی سوک چه پدای باندې تو ان کین وغه منافق ده سوک چه دای پته بدر دی ویغه منافق ده لا تعلمهم ومن اهل المدينه او زنی د دې اهل مدینی والا نن دي مرذو ډیر مهارت یا تل کړه ویل نفاق ته منافقت کی لا تعلمهم تن پیجن غویلرام پدې سره نه پی د علم غیب شو د پیغمبرنا پن فی کامل زرا حبیبته نه پیجن ګور بعض علماء دلته اشکال لیکلي د جلالین شرح والدیزه کې اشکال لیکلي چې دلته الله وی لا تعلمهم موصوره محمد رحمت کې راځي ولو نشاء لاريناكهم ها نو فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول تبې پی جنې پترز د خبرو کې دلته وی لا تعلم ما ته پی جنې بل نو الجمل فتوحات الهيه جلالین شرح دا اغوی چی دا آیت دا سورت محمد پدی آیت سشے دے چی آیت دا سورت محمد دی آیت تا ناسخ دے دا آیت منسوخ دے خدا خبر صحیح نا دا سورت محمد نزولاً 95 دے او سورت توبہ 113 دے نو 18 سورتون نرست دے راغر دے البتہ تاروز دے نو آل تصورت محمد کے معرفت دا بازے دے او دلتا علم دا کل مراد دے لا تعلم اوم طول نہ پیجنے صورت محمد کی وئی بازے بہو پیجنے نحن نعلمهم منگا پیجن وغوی لرا سنعذبهم مرتین زرد چعذاب ورطور کدو کرتا اے عذابا فی الدنیا والقبر پا دنیا کے او پا قبر کے یا عذابا فی القبر والآخرہ عذاب پا قبر و خیرت کی ثم يردون بعب واپس کرشی دوی الى عذاب نظیم عذاب دردناک تا و آخرون اعترفوا بذنوبهم او نور کسان دی چی غی اقرار کرد دخپلو جرمونو ذکر د فریق ثانی د مومنانو چی توی المسارعین فی التوبہ فتوبہ کی جلدی کی اے و قوم آخرون من السابقین هم اصحاب ابی لبابا وهم خمسة نفرين دا پینزه کسانو یاو کسانو یا لسو مالداران خلقو غزوه تبوک نا پاتکی دو وجه داوا دی دا اجتحادو کو چیز مونتر خوخ او تیز تیزو خان دی و سو ندی بس لگرستو بلاد شو همونگا تیم رسیده شو تردی چی بس پدی دی که دی پاتشول نو کله چې دای ته پته ولګید چې موږ نه غوا کمې او کوتای شو نو ځانونه ستنو پورې وتړل قسم آغا دے کی کم مشہور استنی دی مسجد نبوی کیاو پکی دا استوانت التوبہ ریاض الجنہ کی دا مسجد نبوی آستنی پوری زانو تڑھلو توبے ویستا جڑائی شورو کا ادائیوی مونگ خپل زانو نبا ترغی پرانو دونا ترسو پوری جی نما پی اعلان نگر آغلے یا استوان ابیل و باباوا یا استوانت التوبہ و آخرون آترفو بزنوبیم دی اقرار کرد اقفل جرمن و خلطو گڑوڑ کرد عملا صالحا عمل نیک و آخر سیعو بلنا کارا غزو تبوک نپاتی شوی دیم و حس اللہ و ایت توبالیم دردش اللہ توبہ بقبول کی دیو بیشک اللہ غفور الرحیم دی خذ من اموالهم صدقتا تطاہرهم اس دری آداب ذکر کئی تر آیتی او سل پنزم پورے واخلا من اموالهم دمالون ددوین صدقتا خیر خیرات تطهرهم چپاک دوی لرف دی سرام و تزکیهم او با برکتا کی دوی لرا بها اے بی صدقا فدی صدقی سرا ددی دی مال کی برکت راشی تطهرهم و تزکیم سو مانا گانی اے د دې دا مالونه په پاک شي پاغستو د صدقې سره وتزکی او دارنګ د دې دا نفسونه په پاک شي په اطمینان سره د دې کې بالله اطمینان پیدا کی یا تطهر تطهرهم معنا دا دا الله د دې زړونه پاکي په صدقې سره دا تزکیهم دا تاکید د داول د بارا یا تطهر نہ مراد سے شعر ہے تطهرهم تپاکے لدوی زلونا وتزکیهم بها دین مراد زیادت دے پدی صدقی سرا اللہ تطهیر امراولی او پمال کے زیادت امراولی وصل علیہم ان صلاتک سکن لهم دلتا صلات نہ مراد دعا ہے دعا اغوال حبیب ددوی دفارا ان صلاة کبیشک دو آگان استاسکن اللہم ارام دجلن ددوی دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا کرے رحمت اللہم رحمت ددوی دفارا واللہ سمیع علیم اللہ ریدن کے دیو پوہ دے علم یعلمو ان اللہ هو یقبل التوبت عن عبادہی ویقض الصدقات ا دې په هنري چې بشک الله قبلې توبه د خپل بندګانو نه او یاخذ صدقات او قبلې خیراتنا هغه سمانه د قبول سره دا یو د هغه امید والا آیاتونو نه ده چې الله د بندګانو توبه قبلې لکه حدیث د بخاری کې راځي عائشہ رضی الله عنها چې کله تهمت ولګېدو نو د تهمت برزو کې وی دا اللہ پیغمبر ورطوی کتا ظلم کرین توبہ و باسا اللہ دا فإن اللہ یقبل التوبة عن عباده اللہ دا قلو بندگانو توبی قبلی او بیشک دا اللہ دیر توبہ قبل انکے و رحم کونکے دے وقل اعملو ورطو فرمایا اعملو فسیر اللہ عملکم عمل کوئی زرد چوب گوری اللہ عمل ساسو ورسولو پیغمبر دا اللہ والمومنون او مومنان اللہ بات پیغمبر خبر کی پیغمبر با مومنانو تا خبر ور کی وستردون الى عالم غیر وشہارا زرد جتاسو بواپش یغزات تچغفو دے پپٹو پکاراون خبردار بدر کی تاوسف آجتاسو کم مجون کوئی و آخرون مرجون لامر اللہ او نور کسان دی چرستو کری شوی دی دفارت پی سرید اللہ یا با اللہ عذاب ورکی اگوی تا یا با توبی توفیق ورکی او اللہ علیم و حکیم دے مراد کنا غدری صحابہ دی چرست ذکر را روان دے سیحین و حدیث کم دائی ذکر را غلے و آخرون مرجون لی امر اللہ دا غدری مدر دا المتاخرین فی التوبہ چی دی رستو پاتی شویو دا دری کسانو کعب ابن مالک مرار ابن ربیعہ حلال ابن امیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین پدې کې رد ده په منافقانو باندې او د دې اعمال قبیح ذکر کوي والذین اتخذوا اوا کسان چې نیولې ده مسجد اندرارن جمعه د پاره د ضرر رسول مؤمنانو تا او کفرن او د پاره د شهادت د کفر وتفريقا بين المؤمنين او د پاره د اختلاف را وستو د بلتون را وستو پمند مؤمنانو کې ويرصادن او دا مرچوا لمن حارب الله د پاره د هغه چا چې مخالفت کړو د الله او رسوله د پیغمبر د الله من قبل د مخکنا ابو عامر راهب دا کافر دا د حنزله رضی الله عنه والد ومنهم الذين دا والذين اتخذوا اي ومنهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا دا الله پیغمبر غزوه تبوک نه چراتلو دای اصل کې دا الله پیغمبر دی غزا تتلو دی وی مونږ جماعت جوړ کړی دی ابو عامر راهب د حنزله رضی الله عنه چې هغه غسیل الملائکه او ملائکه هغه صحابي تا د شهادت نه پس هغه تا ملائکه غسل ور کړی او دا هغه لارو دی کافر د ته وي نو د جماعت جوړ کو پدې کې اصل کې مرچو د مسلمانانو د فارا او د مسجد قبا سره نږدې جوړ کړو دا په مقابله د مسجد قبا کې ځکه قبا اول جمعه چې په مدینه منوره کې جوړ شوی او سم تاریخ والا هغه زه معلوم کړی چې پلان یې کې راغی دا مسجد زیرارو نږدې لکه د دې ځای دا جمعه ده او دا تاسو دې صبر میدان ده نو دومره نږدې ده دینم نږدې ده دومره نږدې جماعت لپاره ضرورت ده ای ویرا موږ جماعت جوړ کړی دا الله پیغمبر ته دعوت ورکړي تاسو موږ ته پدې کې افتتاح وکوي دا الله پیغمبر زه خو غزوې تبوک ته روانم او زه ان شاء الله چې کله واپس راځم نو موږ به تاسو ته پدې کې مونږ کو تفسیر بغوی تفسیر المعانی مدارک دې ټول دا ذکر کړی الله پیغمبر چې کله واپس راتلو نزی اوان مقام او اغزه کې جبرئیل السلام رالو الله پیغمبر ته وایي چې دا جماعت نه راغو مرچا ده دا الله پیغمبر مالک ابن دوشم یو صحابي او معن ابن عدی رضی الله عنه دی ورولې ګل وای چې زم چې بعد دین مخکې مولا جماعت ختم کړي دا منافقانو ته دولت کسان نو دای دا جماعت جوړ کړو بس یو صحابي ور غزل کور ته زم تیار مونږ را بده نور بلی ها اور راوړو بس وروای شو په قران کریم دا غي حال رستو ذکر کوي یو جماعت ورته وسوځول دی ډیر پریشانو چوز جماعتونه هم تاسو وسوځي او جماعت نو مرچوا قران کریم دا غي حال ذکر کوي دلته اوا کسان چې نیولې د جماعت ضرار او کفر معنا مې وکړه ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى ذي بقسمنا قريج زمغه اراده خو نو مگر د نیک خو یو د ثواب تر مونږ کوی چې بس خلق لګ منځونه وکي الله گواہی کوي چې دای لکاذبون درغ جندي لا تقم فيه ابدا حبيب مودري کپدي کې هميشه لمسجد قامخ آغا جمعات قصص آل التقوى شد آغی بنیادی قدل شود پر اخلاص و پر ازگاری من اول یوم من دا اول رزینا مراد اول رز دا حجرت دا تدیر رز نبی اسلامی تاریخ ابتدام شوید دا اول رزینا ان تقوم فیه دا جتو دریگی پدیکیم فی رجال فدیق مسجد قباء کی تسڑی دی یحبونا ای منا محبت ساتی این تطوحرو دا چه غی پاک شیو اللہ من ساتی دا پاکانو سرام دا آیت سکل نازل شد اللہ پیغمبر مسجد قباء والاو تلاڑو اور آجا میں کلی نے تپوزو کچھ تاسو سا عمل کوئی چه اللہ استاسو صفت کردے پا قرآن کی پا طحارت سراو پاکوالی سراو ایوی مونگ چی کلا او دسماتی وکو بیا پا لوتو او گٹو استنجاو وکو او پس داغین پا اوبو بانی وکو نالا پیغمبر دایی دی خبر تصدیق وکو نو دا آیت چی وی نازل شو نو دای ندغشان تپوش شو نو دایوی چی مونگ دا سکو دیده که تفسیر روح المعانی او ابن کثیر مرعات کی تلخیص کدی ټولو ذکر کری وی اصل که داسه ده چه دینا تپوسو شو دیوی مونگا او دس کو د پار د منز او غسل کو د جنابتنا وی نور کم عمل ده نوی بس مونگ پوبو بان استنجا کو او دا چاچ پکی لوٹی ذکر کری نوی دا قول صحیح نده قول غلط ده والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى هي هر غصوب چې اسس بنيانه على تقوى من الله چې بنیاد یې خره د خپل آبادی په تقوا سره من الله دې طرف د الله انا ورضوان او پرداون دې سره خير نو غور دې امن يا کا غصوب چې بنیاد یې خره د خپل آبادی په غاړه دې او کندې هارن غرزیدون کی لڑیدون کی فنار بیهی نغرزدلو دغا باده فی نار جہنم آسرد جوڑون کی نبورد جہنم کی او اللہ ادایت نکی قوم ظالمانو تام افا من اسس بنیان او نمراد شخص دے او بنیان نمراد دین او عقیده دا نو ارغ سڑے چیخ دے بنیاد د دین او دا عقیده پا اخلاص او په قاعده محکم باندې علا شفاجر فنار ند یاد بنیاد نه مراد مسجد ده هغه شیقه ده بنیاد د مسجد په اخلاص او په هغه آبادی محکم باندې علا شفاجر فنار په دې کې یو مثال د منافق د دین او د عقیده شردا آبادی د شاندار لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبتن همیشه بای عباده د دویا بنو چې دی جوړ کړی دی ریبتن شک او منافقت یا سبب د غصې او سوزیدل فی قلوبهم پزونو د دوی کې همیشه بد دی پزونو کې دغه ارمان او احساس پروت وي الا ان تقطع قلوبهم مگر دا چې ټوکړي ټوکړي بشي زونه د دوی مړ بشي الا دا پما دای دو معنا غانی یا دا الا پمانا د الا سره معنا دا شوا همیشه به دای په شکتی تر دی پوری چې دای بمړشي یا الا استثناء منقطع د پمانا د لکن سره لکن ان تقطع قلوبهم في القبور یعنی په عذاب د قبر سره د دوی دا شک به ختم شي او الله علیم او حکیم دی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه پدې کې بشارت ده مؤمنانو ته بلته خبرو او ترغیب ده جهاد دا او شان د صحابه کرامو ذکر کوي ان الله اشترى من المؤمنين پدې کې سوري به ادا او شرا ده حقيقي نه ده حقیقی پہ عرض کرنا دا کتویز اللہ تا نفس ورکوم و اللہ ما تا جنت راکیون دا نفسم دا اللہ دے بل شیپ و بل بانے خرسے ان اللہ اشترا من المومنین بیشک اللہ غصید مومنانونا انفسهم نفسون ددوی و اموالهم مالون ددوی بین لهم الجنہ قدی سبب چی بیشک دوی دا پارا بجنتوی یقاتلون فی سبیل اللہ دی بجنگ کئی د کافر و سرا فی سبیل اللہ فلارد اللہ کی نفی قتلون دی با کافر قتلی و یقتلون دی با مقتلو لشی شیدان کول بشیم یقاتلون فی سبیل اللہ دا تفصیل دی اشترائیو کو وعدن علیه حقا دا وعدد پدی اللہ بان حقا اے وعدنا وعدن علیه حقا انجازوه ف فی التورات والانجیل دا تی پی تورات کم لکلیو پی انجیل کم لکلیو ومن اوفا بیعادی من اللہ سوک دے دیر پورا کون کے وادیخ پل لرا من اللہ دا اللہ نا فستبشرو نخوشاری حاصل کئی بی بیعکم اللذی پا اغلین دین ساسو اغا بایاتم بھی جتاسو لین دین کرد فاغی وذالک دغ جنت او دا اللہ رضا ونگی هو الفوز العظیم دا کامیابی لویام التائبون العابدون دا د مؤمنانو له صفات ذکر کړي التائبون دا مؤمنان هميشه توبه ایستون کی دي اے هم التائبون دا جمله اسمیه دا معنا هميشه توبه او باسي او طول خبرونه دي مبتداګانې محذوف دي هم التائبون یا مبتداګانې دي خبرونه محذوف دي التائبون من اهل الجنه العابدون من اهل الجنه دا مومنان توبه استن کی دی العابدون عبادت گزار دی الحامدون او حمدنا ویون کی دی اللہ السائحون السائحون معنا دا حدیث کے راضی مراد تینس شہد ہے حدیث کے راضی سیاحت امتی الصیام نو معنا دا دیو جدار دی یا السائحون اصل کی داس توئی سیاحت توئی الذهاب على وجه الارض فزمک کے سفر کول نو معنا دادا مجاہدین دی فی سبیل اللہ السائحون معنا المجاہدون فی سبیل اللہ یا معنا و تفسیر مدارک وئی الطالبون العلم وهم طلبۃ العلم مراد تی طالبان ذ علم دی تفسیر حرمانی مظہر قرطبی دا معنا کڑے الراکعون دی رکو کون کی دی اللہ لرا حنا عبادت کی الساجدون سجد کون کی دی الامرون بالمعروف حکم کی بالمعروف معنی تفسیر قرطبی کڑی بالتوحید والسنہ والناہون عن المنکر او خلق من کی دا منکرنا تفسیر قرطبی عن الشرک والبدعی دا شرک و دا بدتنا اس حیث کی او سوال دے طول صفاتونه ګوره دلته ذکر کړی بغیر د واونه مخک ټول صفاتونو کې واو نه ده صرف د یو ځای کې واو راوړل ها بالمعروف والناهون عن المنکر نو دا واو اصل کې د عطف ته او عطف کې تقاضا د مغایرت وی یعنی د معطوف او د معطوف نه لای په منځ کې تغایر ده اشاره ده چې دا دواړه جدا جدا جدا صفاتونه دي یو نه دي دو سيزونه یا دې ته واو د سمانیه ویل شي نه صفات ذکر کل دا مخی کم صفات ذکر کل دا اتم صفت دے دا عرب قانون دا دے چی وم عدد ذکر کی او اتم ور بسے ذکر کئی نو دا غی سر واو ذکر کئی لگا سورت کاف دو اجتماعیت کے بدر سراشی وَسَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ اتم اس پہ انواو ذکر کرے سورت تحریم کے راضی مسلمات مؤمنات سیبات وابکارا دریم داوا ول جمع دې ته ویل شي دې کې اشاره ده دې ته چې صفات کامل او مدح کامل اغدي دا مخکې ذکر شول او پدې کې پدې دواړو کې جمعواله به ال راضي چې کله دا دواړه جمع شي په خپل کې صرف امر بالمعروف وان انکار نه کی صرف نهی عن المنکر وان انکار نه کی بلکې دواړه په یو ځای باندې کینو ال بدا صفت کامل او صفت مدح ګرځي والحافظون لحدود الله دې تو تعمیم بعد التخصیص د حفاظت کوونکې دي لپاره د حکمونو د الله وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو ته هغه مؤمنان چې غي فدی طول صفات معنی موصوف دی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا فدی کی بیان ذکر کئی دی ترک الموالات مع المشرکین مشرکانو تر دوستی مکوئی او دارنگی مشرکانو تا استغفار وی تا بخنی طلب مکوئی او بیان دی او ادب ذکر کئی مومنانو تا ما کانا للنبی ندی سید پارد پیغمبر والذین آمنوا و المؤمنون فارا ان یستغفروا للمشرکین لا شدی بغنوا غاری مشرکان تا ولو كانوا اگر کوی دی اولی قربا خواندان خپل ولی من بعد ما فزغنا تبین لهم چی سرغن شوی دی مؤمنان تا انهم چی بشک دی اصحاب الجحیم خواندان د جهنم دی. اس سوال دا راتو دا جواب د سوال درستو آیت کی چې دا ابراهیم علیه السلام د خپل والد ته بیا ولې بخنه غوښته دلته جواب کوي وما کان استغفار نو بخنه غوښتل د ابراهیم علیه السلام چې غویلو لاستغفرن لک سوره مریم کې راځي وسلوخ کې نو بخنه غوښتل د ابراهیم علیه السلام له ابيه خپل پلار ته الا عن موعده مگر د وجه د یوې وعده نه وعدها چې وعده کړی و دا غسرہ وعده خاص دغه وعده الله ور سره وعده کړی وانه د هغه وعده د وجنا چې الله کما کامل وعده و دا هغه د وجنا ابراهيم عليه السلام بخنه غوښته خپل پلار د پاره نو ما کان استغفار نو موجود چې استغفار د ابراهيم عليه السلام دغه سوره شعراء کې راځي اېر شپږتي ايام کې ذین دار و ماکان استغفار ابراهیم معنا د ابراهیم علی السلام ته دا شرک معلوم نو فلما تبین له ضرورت چې معلوم شنو بل ځای استغفار نه بن شوی دی الا عن موعده وعدها اياه مگر دا استغفار ورته وخته د وجه دی وعده نه چې وعده کړی و دا غسر هم دغه وعده خاص دغه وعده ورته ویلی ولا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء او استغفر لك ربي زبتا ته بخنه غواړم د خپل رب نن وعده ورته کړی و نو غ وعده پوره کوله لما تبين له هر کله چې سرګند شي و د ابراهيم عليه السلام ته انه عدو لله دې دشمن دی د الله ځکه بدبخت تبرأ منه نو بیزار شوو منه د دې خپل پلار نا او داغه د بخنه غوښتونه بهشکه ابراهيم عليه السلام لا اوهن تفسیر قرطبي او نور بدی کې تقریبا 15 اقوال ذکر کړي چې د اوه سماناله یو معنا د ډېر اه اه به کول یا لا اوهن مومنو په لغت د حبشو کې دا مومن ته ویل کېږي یا ډېر دعاګانې به کولې یا ډېر ذکر به کولو یا ډېر تسبیح ویونګو ان ابراهیم لاواه کثیر الدعاء کثیر تلاوت الكتاب یا نرم زروالو عاجزی کوونګو حلیم او ډېر صبرناکو وما كان الله نبي الله ليضل قوما چې گمراه کیو قوم بعد اذ هداهم دام جواب دې یو سوال هر کله چې مشرک د پاره دعا غوښتل نشته هر کله چې مشرک د پاره دعا غوښتل نشته نو بیا دې ورته الله هم دا ته هدایت وکي او د ایمان توفیق دې ورکي ځکه دعا غوښتلم په بن شو وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم ندي الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون الله ندي الله ليضل قوما شغمراكي وقوم بعد إذ هداهم فزدينا شغوي تهدايت كره حتى يبين لهم تردي چه بيان كي زويد بار ما يتقون آغا چی دی بد آغی نزان بچ کئی و زان بتی ساتی ما یفعل اللہ پا مانا سرو و ما کان اللہ ان اللہ و کل شئین علیم بیشک اللہ پاری و شبانی پوری بیشک اللہ دبارا بادشاہی دا اسمانون و دزمکو دا یحیی و امید جوانتی کول کئی و مرکول کئی یحیی دا اسلام پا ذری و امید تو دا کفر پا ذری و ما لکم من دون اللہ نبی تاسو دپارا ما سواد اللانا من ولی ولا نصیر نسوک دوسا و نسوک امدادی و صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و اصحابی اجمعین اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم التف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر ديار أعداء الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولذرياتنا ولأزواجنا ولمن أحبنا فيك وأحببناه فيك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.